الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه أولي الصدق والصفا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله صلاة والسلام عليك يا سيدي خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا مكين قلوب المؤمنين. سامعين السلام عليكم. حمد و درود تو بعد ناچیز دی دعا ہے قادر مطلق جل جلالہ دی بارگاہ اندر کہ ہر شر فتنے تو نجات بخشے بالخصوص نفس دے شر تو محفوظ فرماوے. حق بولنے حق دے اتے چلنے اور حق دے اتے ہی مرنے دی توفیق بخش. جناب الحاج منظور احمد خان صاحب مرحوم مغفور دے ڈیرے دے اتے بابا جی قبلہ رحمت اللہ تعالی علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے زیر سایہ پاک پتن شریف دی سرزمین تے دوسری مرتبہ حاضری دا موقع ملیا ہے. خان صاحب مرحوم و مغفور دے فرزند اپنے والد گرامی دی وراثت دین والے نو محفوظ کر کے اپنی حسب توفیق دینی جلسیاں دا اہتمام کر دینے. ناچیز نو محض حق گوئی دی وجہ نال جس طرح ایتھوں دی عوام پسند کر دی ہے خان صاحب ہوری پسند کر دی. اس علاقے دے اندر بد مذہب لوگ جو منحوس پیر رکھ رہے سن, اللہ تبارک و تعالی نے بابا فرید دی برکت نال انہاں نوستاں نو دور فرمایا اور انہاں دے پیراں تو اس دھرتی نو کافی اللہ تعالی نجات بخشی اور مزید بخشے گا. دعا کرو اللہ تبارک و تعالی عالم اسلام دے علاقیاں وچوں اپنے پاک بندیاں دے گستاخ تے دین دے دشمناں نوں کڈ کے عالم اسلام دے تمام علاقیاں نوں صاف چا فرما. یہ سارا گند ساڈے مگروں لوے, اساں انگریزی تاریخ تو پہلا جس طرح دھرتی دے اتے نبیاں ولیاں پاکاں دین دا ادب کرن والے لوگ ہے سا, اللہ تعالی سانو مڑ اوویں بناوے. موبائل بند کیوں نہیں ہوندا؟ کسے دا موبائل کھلیا پیا ہوے تاں آواں. کتے پتہ کنے سارے موبائل بند کر دیو, کیسٹ گڑبڑ ہو گئی. دوستو انہاں دا اپنا ہی موبائل. دوستو خان صاحب اوراں دی طرف موضوع من دتا گیا شان فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ. شان فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ بڑا وسیع موضوع ہے, بہت وسیع موضوع ہے. عمر نوح ہوئے, عمر نوح علیہ السلام ہوئے, بیان کرنے والے جبریل امین ورگے ہون, یہ موضوع مڑ بھی نہیں مکنا. میں اس وقت شان فاروق اعظم دا ایک پہلو جناب اگے بیان کراں گا, یعنی سیاست سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, حضرت علامہ مولانا مفتی فضل احمد چشتی صاحب. سمجھ آ رہی نا سن؟ سیاست سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ. اے میں اج نماز زہر ادا کر دیا, امید قوی ہے کہ من جانب اللہ ہی ہونا ہے, خیال آیا ہے سجدے وچ جاندے ہاں کہ موضوع اے ہوئی ہونا چاہیے. اس دی وجہ یہ ہے کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ دی دنیا دے اندر جس حوالے نال زیادہ شہرت ہے وہ آپ سرکار دی حکومت ہے. حکومت رانی دے اندر حضرت فاروق اعظم نے کائنات دے اندر بے مثال مثال قائم کر دیتی. پھر اس موضوع دے اندر ساڈے واسطے سبق بھی بڑے نے جڑا میں منتخب کیتا نا, ساڈی اصلاح دے اندر کافی ہے. تے اصل وہی موضوع ہونا چاہیے جس نال ساڈے زمانے دے اندر جو کچھ ہے ساڈی اس حوالے نال رہنمائی ہوئے, تے پھر مثلا فائدہ ہے موضوع کا. دوستو میں سیاست فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ دے بیان کرن تو پہلو تھوڑی جی وضاحت سیاست دے بارے کرنا, کیوں کہ دنیا سمجھدی اج سیاست شیطاناں دا کم ہے, سیاست شیطاناں دا کم ہے, شریف بندے دا کم ہی نہیں. آندے ہوندے ہو ہوں نہ بولیا جی, تم سب سن گیا جیڑی گل میں پوچھا جیڑی ہووے او دسیا جی میں تواڈے سارے اگے پیچھے جاننا تسی لوکو شکو نا جی میں روزانہ چھان چھان کے دنیا لگا پھرنا تساں میرے پوچھن دا صرف مطلب اے ہونا ہے بھی میں تانوں جگہ ہی رکھاں خبردار رکھاں ورنہ اے نہیں کہ مینوں خبر نہیں ہونی بھی تواڈے چ گل ہے کہ نہیں جیڑی میں گل دساں گا او تواڈے وچ ہونی سمجھ آئی لینا اس واسطے بہتری اسے دے اندر ہے کہ جڑی میں گل کراں تسی اونچی آواز نال ہاں او دس چھڑیا جی باقی ایویں ہی ٹھیک ہے نا ایمان نال دسو بھی سیاست کی سمجھدا عام فکرا اٹھیا پھردا ہے او یار شریف بندیاں دا کوئی سیاست نال کام نہیں گویا عوام الناس دا تاثر دسدا ہے سیاست دے بارے غلط تاثر دسدا ہے کہ عوام الناس دے اگے سیاست نو غلط رنگ وچ پیش کر کر کر کر کے مسلسل سیاست نو اتنا بدنام کر دتا گیا ہے کہ عوام الناس اج ہر دوسرے بندے دے منہ دے اتے گل آئی کھڑی ہے میاں سیاست کوئی بندے دے پتراں دا کام ہے میاں کوئی شریفاں دا کام ہے میں اس سے شاید ازالہ کرنا ہے اور یہ دسنا ہے کہ سیاست کمینے دا کام نہیں یہ ہے شریف دا کام سیاست دا معنی ہوتا ہے نگرانی دیکھ بھال بھال اور نگرانی یہ لفظ سیاست دا اپنا اصلی معنی ہے لفظ سیاست دا ساسا یسوس و سیاستن یہ سیاست دا لفظ عربی مصدر ساسا یسوس و تو بنے اس دا معنی ہوتا ہے کسی شاید دی دیکھ بھال کرنا نگرانی کرنا اس تے نگاہ رکھنا اس نو نقصان تو بچانا اس دا تحفظ کرنا یہ سیاست دا لفظ دا اصلی معنی ہے یہ لفظ سیاست دا اپنا مانا پیا دسدا ہے یہ کسی انج دے بندے دا حق نہیں جیڑا شریف نہ ہوئے جیڑا نیک نہ ہوئے جیڑا دیانتدار نہ ہوئے کیوں کہ جب حفاظت تے نگرانی کرنی تے دیکھ بھال کرنی ہے تے کمینہ تے اپنی دیکھ بھال نہیں کر سکتا کسی دی کی کرے گا توجہ نہیں جی فرمائی گل تے میری گل سنن دے عادی بنو اور انشاءاللہ العزیز جڑے حق دے دانے میں سٹنا پیاواں پورے ملک دے اندر یہ چگن والے ہنس پرندے پہ بن دے ہاں یہ دانے صرف چگن یہ چگ لین ایک وار انہاں بیچاریاں نوں رکھیا جو صرف ختم واسطے گیا میں آنا ہونا بریلوی برادری ختمی برادری صرف ہاں جدوں وی انہاں دا کوئی مولی آونا ہے مسئلہ ختم دے ہی ہونا ہے ختم ہو باہر جانے ہی نہیں انہاں دے نزدیک صرف دنیا ختم ہے چے خدا دا بندہ کو ختم ہو باہر نکل ایک رحیم یار خان دا مفتی ہے انہیں کونڈیاں دے اتے پوری کتاب لکھ ماری کونڈیاں دے اتے حضرت جی میں اس علاقے گیا میں بندیاں دسیا کہ کونڈیاں دے کتاب آ گئی میں کہو اندی مونج کٹو اس مفتی دی بھئی قوم دا کونڈا ہو گیا ملک دا کونڈا ہو گیا عزت دا کونڈا ہو گیا ہر شاید دا کونڈا ہو گیا پر مولی اور یہ حالے کونڈے دے کھلوتے ہیں بلے بلے بلے میں کہنو آنکھو پانچ سات جلدہ ہور لکھ کیونکہ قوم کنالی چٹن دیا دی کونڈے کنالی نو اندن نا تو کنالی چٹن دیا دی لہذا ایک خوب کنالی چٹے ایک کم بختی ہے قوم دی بد بختی ہے اور کی دین گیا ایمان گیا فرض گئے واجب گئے سنت موقدہ گئیاں حرام عام ہو گیا حرام تو کفر عام ہو گیا کسے پاسے قلم نہیں اٹھیا قلم کڑے کم تو اٹھیا کونڈے جائز ہیں یا نجائز ہیں ہن اس مفتی نو بےمان نو پوچھو مفتیا یہ کونڈے فرض ہیں کو واجب ہیں کو سنت ہیں کو حرام ہیں مکروہ تحریم ہیں وہ کس درجے چ لے آؤں آ جا کے آخرے ہوئی آکھے گا کہ انہاں دا اصل مستحب ہے تے اپنی حیات نال مباح نے یا چلو آکھن گے ہر درجہ مستحب اپنی حیات قضائیہ نال جے میں ہندے پین اے میں تاں پہ گل کرنا ہے رجب دے مہینے چوندے نا ایسے مہینے چوندے کونڈے تہاڈے منے ہندے نے اچھا ہو گئے کنالیاں چٹی بیٹھے ہو اچھا اچھا اچھا تاں تے چم بیٹھے نے خدا دا بندہ اس دی کوئی حیثیت نہیں انہاں ایک ہونا ہے حد درجہ انہاں نوں آکھاں گے یا جائز یا مستحب لیکن وہ بھی اس وقت جب بدعات جو داخل ہیں وہ وچ نہ ہوویں جویں ہنیرے وچ پکانا ہے ہنیرے دے وچ کھانا ہے تاری رکھنا ہے تے بھرنے کونڈے ہی نے پرات نہیں کونڈے تے تاں دینے کونڈے مٹی دے ہوندے نا یہ سب بدعات نے یہ حرام ہے دن دہاڑ پکن سرے آم بڈیچن جیویں دا برتن آوے پائے جان اور پھر نبی پاک دے سارے صحابہ سارے اہل بیت دی ارواح مبارکہ نو ثواب بخشیا جاوے اور پھر بالخصوص حضرت سیدنا معاویہ دا نام لیا جائے تاکہ جڑے خنزیر لوگ حضرت معاویہ دے وفات دی خوشی اچ کر دین انہاں دی مخالفت ہو جاوے معاویہ سرکار دا نام مبارک لے کے انہاں دی روح مبارک نو بخش کے پھر حضرت امام جعفر صادق دا نام لیا جائے خصوصاً سمجھ آ گئی نا لیکن پھر بھی اندے واسطے شرطاں بھی فرض خدا دے پورے ہون اے نہ بھی سارا دین شریعت پی کے رب دا ہر فرض پیتی کھڑا ہوئے تے کونڈا یاد او کونڈا نہ بھلاوے تے اے مہینہ آندا جاوے تے ٹبر پورا برادری کٹھی ہو کے تے پورے اہتمام دے نال کونڈا پیا پکنا ہے ایک امام جعفر صادق بھی لانتاں پاؤن گے تے حضور دے صحابہ بھی لانتاں پاؤن گے کہ تو صرف حلوے دے پوڑیاں تے سانو خوش رکھوئے اساں اپنی آل اولادا مصطفیٰ دے دین تے قربان کیتی ہیں یا کسے کونڈے تے قربان کیتی ہیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق حضرت علامہ مولانا مفتی فضل احمد چشتی صاحب خطیب پاکستان توجہ نال بولو سبحان اللہ سمجھ آ رہی نہیں یہ ابتدان زمنہ نے گل آ گئی بار صورت تسا توجہ کرو اہل سنت و جماعت جویں مذہب اچا ہے ایویں اہل سنت و جماعت والےاں دے ذہن وی بڑے اچے ہونے چاہیے نے ایمان ہی بڑا اچا ہونا ہے انہاں دا مطلب بڑا اچا ہے دے نال دا کوئی مطلب نہیں قسم خدا دی کر جانا اسلام صرف اہل سنت و جماعت اچ ہے اہل سنت تو باہر اسلام ہے ہی نہیں ہن سنگیو سیاست دا میں دسدا سا پیا کہ سیاست دیکھ بھال ہے نگرانی تحفظ جیڑا کمینہ بندہ ہے وہ تے اپنی دیکھ بھال نہیں کر سکتا انہیں دوجہ دی کی کرنی ہے سائیں کیوں بھائی او بندہ جدو سیاست وچ قدم رکھے گا جیڑا بندہ مصطفیٰ دی شریعت تو ہٹے ہے وہ اپنا بھی کباڑا کرے گا عوام الناس دا بھی کباڑا کرے گا اور دونا جہان انہاں دے برباد کرے گا اپنے بھی تے اگلیاں دے بھی یہ یاد رکھنا میری گل مصطفیٰ دی شریعت پیرو بندے نو اپنا آپ سمجھان دی جیڑا بندہ اپنی رہبری صحیح کر لوے دوسرے رفلائے چ اللہ تعالی نے انسانی جسم نو ایک چھوٹا جہان بنایا اس جہان اے وڈا جہان اسمان زمین دا جو نظر پیا ہوندا اے اس سارے دے حقائق انسان دے وچ اللہ جمع کر رکھے نے او تفصیل اے اے اجمال اے اس جگ نو چلاون دا کم اوہی بندہ کر سکدا اے جن نے اپنے تن تے بادشاہی باب فریداں کو کر لئی ہوے سمجھ آ رہی نے جڑا اپنے پانچ فٹ دے اس جسم دے اتے بادشاہی نہیں کر سکدا حکومت نہیں کر سکدا تے بے لگام کھوتیاں وانگو لگا پھردا ہے اینو پابندی نہیں کر سکدا او کدی خدا دی مخلوق نہیں جو سام سکدا میں قسمیہ پیاندا جی نہ او خدا دے حق پورے کر سکدا ہے نہ مخلوق دے حق پورے کر سکدا ہے جڑا بندہ اپنے حقوق پہلے پورے نہیں کردا اپنے حقوق جڑے رب اس دے اتے رکھے نہیں یہ پہلی سلطنت ہے من عرف نفسہ فقد عرف ربا رب سونے نے تینو انج دا جوڑیا ہے تینو اپنی پشان آوے تے مولا دی پشان آ جاندی جگ دی معرفت تینو کیوں نہ آوے میرے آقا انعامدار نے آندیا اپنے صحابہ نو پہلی دہاڑ حکومت نہیں دتی پہلے میرے آقا نے 23 سال دے عرصے دے اندر صحابہ دی تربیت فرمائی ہے ذرا بولو چا سبحان اللہ مکہ شریف مدینہ شریف اعلان رسالت تو بعد محبوب دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام دی مسلسل تربیت فرمائی ہے جدو میرے آقا دا ہر صحابی اپنے جسم دی سلطنت دا صحیح کامل حکمران بن گیا ہے اس تو بعد مدینہ دے تاجدار اللہ نو اپنے صحابہ اپنا دین سپرد کر کے تے جاندے رہے تے مولا دے سپرد کیتا تے صحابہ دے سپرد کیتا تے مصطفیٰ دے یارا نے جنہ اپنی اس سلطنت دے اسلام نو پورا نافذ کیتا سی تے حاکم بنن دا حق ادا کیتا سی اپنے جسم تے اونا دنیا دے اوتے فاروق اعظم آنگو حکومت دا بھی حق ادا کر چھوڑیا وے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق حضرت علامہ مولانا مفتی فضل احمد چشتی صاحب توجہ نال بولو سبحان اللہ اسے واسطے ساڈا قلندر لاہوری علامہ اقبال بولے سناواں جا ساڈا اقبال فرماندا ہے جب عشق سکھاتا ہے آداب خود آگاہی جب عشق سکھاتا ہے آداب خود آگاہی کھلتے ہیں غلاموں پر اسرار اقبال فرماندا ہے اوئے جد عشق دی دولت تن نے چاوندی ہے نا بندے دے من وچ عشق دی دولت آ جاندی تے بندے نو ادب آ جاندے نے اپنے اپنے آپ دے آداب خود آگاہی اپنی خبراں جو کھلدی ہیں کھلتے ہیں غلاموں پہ اسرار شہنشاہی جڑے لوگ بیچارے غلامی دی زندگی بسر کر رہے ہو من غیرہ دی غلامی دی نجائز پابندیاں دی جدو عشق دی دولت مولا انہوں دے سینج پا چھوڑے نا تو وہ فرما دینے پھر انہوں انہوں غلامانوں کدی او اپنے جوگے نہیں سن آئے آئے آئے غلامی دوسرے دی پابندی نجائز منند نہ ہے کدی او اپنے جوگے نہیں سن جدو عشق راز کھول دے تے اس نے پیت سمجھ اوندے نے فرمایا پھر او دوسری دنیا ساری دے اوتے حکومت دے لائق تے قابل بن جاندے نے سارے راز حکومت رانی دے کھل جاندے نے انہاں بندیاں تے جڑے بندے پہلو اپنے تے حکومت کرن دا ول سکھ لیندے نے او سمجھ آ گئی نے او سنگیو ذرا ڈٹ کے بولو سبحان اللہ ہاں لیکن ایک ہے حکومت رانی انو اندر جہاں بانی ایک ہے جہاں بینی جہان ویکھنا ایک جگ ویکھنا ہے ایک جگ چلانا ہے پہلو جگ ویکھنا پیندا ہے اندر دی اکھنا پھر جگ چلدا ہے سجنا ہاں نہیں تے ایویں سمجھو اناڑی بندہ ڈرائیوری تے بہ گئی تو مڑ گڈی دا اللہ ہی آف کی خیال ہے بھائی ایتھے بھی ہن ساڈا کلندر اقبال بولیا اقبال فرماندے نے جہاں بانی سے ہے دشوار ترکار جہاں بینی جہاں بانی سے ہے دشوار ترکار جہاں بینی جگر خون ہو جگر خون ہو تو چشمے دل میں ہوتی ہے نظر پیدا فرماندا ہے جی سار سار کے جگر خون کر لئیے نا, کی مطلب اپنے آپ نو سارنا پیندا ہے اس دین اس دے سونے دین دے پیچھے, ہاں اپنے آپ نو گالنا پیندا ہے پابند رکھ کے. سیانے آندے نے نفس جڑا ہے نا نفس اے دی مثال ہے سرکش گھوڑے دی, جی میں سرکش گھوڑا ہوگی نا انو صحیح توڑے تے پاون دی خاطر ہر بندے دے ہاتھ وچ نہیں دتا جاندا, او پھر خاص سوار ہوندے نے شاہ سوار ہوندے نے, بلکہ او شاہ سوار انو سدھاندے نے اون دے انو توڑے تے لاندے نے میرے مصطفیٰ دے یار ایویں نہیں جڑ بیٹھے سائی تے اور نہ ہر ایک جڑ بیٹھا, سانو اپنے نبی پاک سرکار دا کوئی راز سمجھ نہیں آیا, سانو صرف بابے فرید دا لنگر کنن سمجھ آیا, لنگر تو لڑن سمجھ آیا, ایسا کچھ نہیں سمجھ فکر جو کونی سوچ جو کونی سمجھ کبھی بیٹھ کے سوچے ہوئے نا ਕੌਣ ਦੇ ਕਦਬਾ ਤੇ ਹੋਈ ਨੋ ਦਿਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਮੌਲਵੀਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਹਕੂਮਤ ਵੀ ਇਕੱਠੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੌਲਵੀਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੀ ਹਕੂਮਤ ਜਦੋਂ ਇਕੱਠੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਫਸਲ ਦੇ ਮੌਲਵੀ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਇਹ ਦੱਸ ਦੋ ਉਹਨੂੰ ਫਲਾਂ ਮੌਲਵੀ ਪਕੜ ਕੇ ਨੰਬਰ ਕਰ ਦੋ ਨਾ ਕਦੇ ਡਾਕੂਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਗੇ ਨਾ ਕਾਤਲਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਗੇ ਨਾ ਮੁਜਰਮਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਗੇ ਨਾ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਗੇ ਨਾ ਕਾਫਰਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਗੇ ਨਾ ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਨਾ ਕਦੇ ਕੁਫਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸੋਚਣਾ ਇਹ ਵਿਚਾਰੀ ਸਾਡੀ ਸੁੱਤੀ ਬਰਾਦਰੀ ਕੌਮ ਉਹ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਕੱਠੇ ਸੀ ਮੌਲਵੀ ਖਾਣ ਇੱਕ ਕੰਨਾ ਸੀ ਇੱਕ ਲੁੱਲਾ ਸੀ ਇੱਕ ਲੰਗੜਾ ਸੀ ਇੱਕ ਹਲਵਾ ਪਾਸ ਤੋਂ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਇੱਕ ਨੇ ਆਖਿਆ ਅਸੀਂ ਖਾਵਾਂ ਦੂਜੇ ਨੇ ਕੋਤਾ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਤੀਸਰੇ ਨੇ ਅੰਤਰ ਦਿੱਤਾ ਚੌਥੇ ਨੇ ਅੰਤਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਅੱਜ ਫਿਰ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਗੇ ਫਿਰ ਮੌਲੀਆਂ ਤੇ ਮਿਸਾਲਾਂ ਗਿਰਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਕਿਉਂ ਬਈ ਸੁਣਿਓ ਬੋਲਿਆ ਕਰੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਜ ਰਾਜ ਜਾਣਨਾ ਫਿਰ ਨਾ ਇਹ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਮਨ ਮਸਲੇ ਬਣ ਕੇ ਬਹਿਰੋ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਜੇ ਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਗੁੱਸਾ ਮੀ ਸੱਚ ਇਹ ਕੌਮ ਦੀਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨਾ ਕਦੀ ਸੋਚੇਗੀ ਮੁਹਰਮ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਉਸੀ ਤੇ ਮੌਲਾ ਹੁਸੈਨ ਨਾਲ ਡਰਾਮੇ ਰਚਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਗਮ ਦਾ ਢਡੋਰਾ ਪਿੱਛੇ ਟੋਕਰਾ ਗਮ ਦਾ ਸਿਰ ਤਰਕ ਫਿਰਦਾ ਉਸੀ ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਦੀਨ ਦਾ ਗਮ ਮੌਲਾ ਹੁਸੈਨ ਨੂੰ ਸੀ ਉਸ ਦੀਨ ਦਾ ਗਮ ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕਿਉਂ ਬਈ ਮਾਨ ਨਾਲ ਦੱਸੋ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਗਮ ਤੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਹੈ ਬਾਰਵਾਂ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯਾਦ ਕਰ ਬਣਨਾ ਦੱਸ ਦਿਨ ਕਦੀ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਦੀਨ ਦਾ ਗਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜੀ ਫਿਰ ਮੱਕਾਰ ਮੱਕ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਵਾਂਗੂ ਜਾਂ ਬਾਰਾਂ ਮਹੀਨੇ ਦੀਨ ਕਤਲ ਕਰਦਾ ਉਸੇ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਮੁਹਰਮ ਦਾ ਚੜ੍ਹੀ ਗਮ ਦਾ ਟੋਕਰਾ ਸਿਰ ਤੇ ਗਮੇ ਹੁਸੈਨ ਡਰਾਮੇ ਨੇ جان گے تے سوائے جہنم تو کچھ نہیں پاؤں گے میں قسمیا پیا نہیں غم حسین دا نہیں غم حسین دے دین بے کہ مسلمان تے فرض ہے میں اپنے سرا دیا کتاباں وچ کتنے نہیں پڑھیا حسین دا غم کر اے ضرور پڑھیا غمے دی خور تے غم غمے دین اس تے نام حق سرا دی کتاب ہے نام حق کھوتی دی پارٹی مسئلے مسائل دے اوتے اوتے لکھیا ہے دین کا غم کر دین کا غم کھا کیونکہ غم ہے ہی دین کا باقی غم ہے سمجھ آ رہی نہیں توجہ نال بولو سبحان اللہ میرے پاک نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کرام نو ایویں حکومت نہیں کھڑا چھڈی قسم خدا دی کر کے آلو سونا نبی پہلو تربیت فرماندے رہے نے جب وہ اس شان تے پہنچے نے صحابہ کہ جی باغ ڈور حکومت دینا دے ہاتھ جاوے گی یہ ہن اپنا غم نہیں اپنی ذات دی فکر نہیں صرف مصطفیٰ دے دین تے مخلوق دی فکر رکھن گے اس لئے حکومت سپرد ہوئی اللہ تعالیٰ قرآن مجید اے ہوئی انہاں دی شرط بیان کیتی ہے سنا چھوڑا ذرا ڈٹ کے بولو سبحان اللہ سورت حج 17واں سپارہ آیت نمبر 41 تاکہ دسنا جے دل وچ ضمیر ایمان ہوئی فرصت ملی اس نحوس کی دنیا تو ہو قرآن کھول کے زیارت کر لوی جے میں ڈنڈی ماری ہوئے ڈنڈے دا حقدار ہوں جے سچ بولاں تے رب دے قرآن نوں سینے وچ بٹھا لوی سونا رب فرماندا الذین امکناہم فی الارض اقاموا الصلاة وآتوا الزکاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور هذا سچا پروردگار فرماندا ہے پاک نبی دے یاراں دیاں صفتاں بیان کر دیا کہ انہاں صفتاں دے مالک ہو گئے نے اگر اساں انہاں نوں زمین دے اندر شاہی دئیے زمین دی حکمرانی حکومت دئیے انہاں دے قدم اساں جمع دئیے حکومت دے اندر تے کی کرن گے اقام الصلاۃ نماز قائم کر دین گے روح زمین دے اندر توجہ نہیں لگی تھی اے نہ سمجھی خالی آپ پڑھن گے کیوں آپ تے پڑھدے سن مولا تعالیٰ تاں فرمایا امکناہم فی الارض پہلو انہاں نو اللہ تعالیٰ نے آزمایا ہے کہ اپنے تن تے نماز قائم کر دینے تو نہیں جب انہاں ہر حالت کیتیاں نے کہ حضر سڑتا ہوئی گھر سڑتا ہوئی سفر سڑتا ہوئی جو جنگ سڑتا ہوئی کسے حال دے اندر اقامت صلات نماز نو پڑھنا ہو رہے خالی پڑھنا ہو رہے قائم کرنا ہو رہے قائم کرنے دا مطلب ہے وہ ادھروں ظاہر جسم اللہ دے پاک نبی دی شریعت دے آداب پورے کرے اور دل اللہ دی حضوری دے وچ ہوے جو منہ نال کہے اس تے توجہ ہوے ہر لفظ نو سمجھ رہا ہوے اس تے ڈب ڈب کے پڑے بھاویں گھنٹہ لگے بھاویں ادھا گھنٹہ لگے تیری میری نماز تے 5 منٹ ہی ہے اقامت صلات نہیں اللہ فرماتا ہے قائم کرنا تے قائم کرنا جڑا ہے نا اس دا معنی لکھیا لغت دیاں کتاباں وچ سیدھا کرنا سیدھا تے جس دی نماز کسے تھاں تے خلل آ گیا نا او بنتی ہوتا ہے سیدھی نہیں کہ اللہ فرماتا ہے نماز سیدھی کر توجہ ہے نا لیکن اے نہ سمجھ لیں جو ہن ساڈے کول سیدھی جو نہیں ہوندی پڑھی نہیں اے اوتری دے ملنگ اج کلی نتیجے کدی کردے نے ملنگ نہیں ہوندے کہ شرع تو تنگ ملنگ تے شرع دین تو تنگ انہاں دے یہ اوہ دعا نے بابا نماز کی تھڑی دے پڑھنا قران دے تے ٹائم کرنا ہے لہذا اساں جے تو بوٹی پی لینے آ تے پڑھا بیٹھ کے اپنے بم چھڑنے ہیں اس لیے اصل ٹائم کر لیں گے اصل ہر ویلے ٹائم کر رہے ہیں سر پر موڈیاں کام یہ میرے خیال میں بابا جی کے دربار سے جاؤ نا اتنے بھی صحیح ہونے کے ڈونگری کا پتر پایا سر منگو کوئی ادھر پیا ہوئی کوئی ادھر پیا ہوئی انہوں نے نہ نماز نہ روزہ کوئی جو خیر وہ نماز نہیں ٹائم کر رہے جی وہ صرف ڈھڈ ٹائم کر کی کوئی نماز ٹائم سمجھ آ رہی نا قائم یہ غلط فہمی نہ ایک طرح فلن تو قائم کرن دے رتبے تے بندہ پہنچ گیا ہاں ایماندار دسو اے کوئی بندہ کیا پہلے دن تو طبیب بن جاندا ہے طبیب جو بننا ہوے اونوں وی 3 سال لگ جاندے یار ساڈے نہ گلاں نو چلو اے دس کیا اللہ تعالی نے پہلے دن بال نو روٹی چلایا سمجھ نہیں آئی بال جمدہ روٹی تے لگنا ہے پہلو کالو چلاؤں گا دودھ تو پھر اس کو ذرا سخت جگہ اس کو سخت ودی ودی اخری روٹی تے گوشت کی جنہیں مرضی بھون کے پیٹ رہے ہیں نا معلوم ہویا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے طرح انہیں نظام جوڑیا ہویا تربیت دا ہولی ہولی ہولی ہولی ہاں ادھر اٹھانو جانے اے نہیں بھی ہونے آتھے کوئی میں بس اس کو دن ایک میں آتھا اقامت کر لیں وہ تو مولا سنے کا فضل ہے اگر کسی نے کوئی کامل مرشد ایندہ مل جاوے جیڑا نگاہ چا کرے تو پہلے دن کوئی قائم کرا چھوڑے یہ تو دا فضل ہے لیکن بار صورت نبی پاک سرکار دے یار نماز اپنے تن تے پہلو ہی قائم کر دے سن لیکن اللہ تعالی نے انہاں دی صفت شان بیان فرمائی کہ میرے نبی انہاں دی ان تربیت فرما چھوڑی ہے اگر اساں انہاں نوں حکومت دے دئیے اے لوکاں دی وی قائم کرا چھوڑن گے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ وا تو زکات او زکات دین زکات ادا کرن ایدہ اے مطلب بھی نہ سمجھی کہ اپنی زکات دین او تے پہلے دین دے ہوندے سن امت کرنا ہم فل ارض اللہ روح زمین دی گل کیتی ہے حکومت دے تے زکات ادا کرے کی مطلب پھر زکات دا ایک نظام قائم کر دین گے جس نظام دے تحت ہر مومن جس جس سے زکات فرض ہونی ہے او ادا کرے گا او قانون بڑا کے تے ادا کراؤں گے تا کر کے ایمان نال دسو جے تو سیدنا صدیق اکبر آقا نامدار دے وصال مبارک تو بعد دیکھا دنیا کئی مرتد ہو گئی اور زکات دین دا انکار کر بیٹھے تو نے صدیق اکبر نے تلوار کڈ دی حضرت عمر عرض کیتی حضور کلمے پڑھن والے نال لڑدے پئے ہو آپ نے فرمایا کہ زکات رو نماز تو وکھرا پکڑ دین کی مطلب زکات دے منکر بنے کھڑے جڑا کو رفی حضور دی بارگاہ وچ دیندا سی اونوں یاد کرنی پینی کی مطلب حضرت صدیق اکبر حکومت سنبھالن تو بعد منکرین زکات دے واسطے جہاد بلند کر کے دسے حاکم اسلام دا فرض بڑھ گئے کلی اپنی زکات نہیں جدو لوگی نبی سرکار دے دین دے چلن تو ہتے کھڑے ہوں جہاد کر کے مصطفیٰ دے دین دے چلا تو رہے تو سنگے انہوں سمجھ دے نا حاکم انہوں سنگا سمجھ دے جدا آپ خود کرنے لگتے ہیں حاکم اسلام میں چوبے جدا لوکانو کرانے لوکانو چلاوے ہاں اور سب کے جاوہ امرو بالمعروف نیکی دا حکم کر بنا ہو آنے موگر برائی پروک کر اللہ تعالیٰ فرمائے ایمان آرے آنے خفتہ بیان کر دے ہو حضور دے یار آنے خفتہ بیان کر دے ہو اگر اسا حکومت دیئے نماز دا نظام بھی قائم کر دے گے زکات دا نظام بھی قائم کر دے گے برائیاں مکا دے گے نیکیاں پھیلا ہو دے گے تو سجنہ یہ بندہ وہی کام کر سکتا ہے جو رہتا ہو آپ کیوں بھئی دوسرا کر دے ایمان نال دسو ہن جڑا ایک بندہ خود برائی تے کردا ہوے دوسرا کی روکے گا جے روکے گا اگلے آکھے شرم کر پہلو آپ تے روک تے آپ گڈ کھانی اوناں لوکاں روکنا چا کی حال تے ہن سجیا میں گل لمبی کیوں کیتی ہے تینوں اے سمجھاون دی خاطر کہ جڑا اپنے تن تے حکومت نہیں کر سکدا دوسرے تن تے بھی حکومت جنہیں اپنے آپ نو صحیح شریعت تے چلا لینا ہے مصطفیٰ سرکار دا دین اسے نو حکومت دی اجازت اجازت دینا ہے دوسرے نو نہیں دیندا ہاں ذرا توجہ نال بولو سبحان اللہ دوجے نہیں بہر کسے نو باغ دور پھن سنبھال دے جا تو بھی حکومت کر تے تو بھی حکومت کر ہن سجنا جڑا آپ تے حکومت اسلام دی نافذ کرے گا اپنے تن نو نبی دے دین تے چلاوے گا او شریف ہی ہوئے گا او کمی نہ ہو سکدا نہیں معلوم ہویا اپنے تے حکومت صحیح چلاونی او بھی شریفاں دا کم ہے لوکاں تے چلاونی وی پر اتنا ضرور ہے سجنا جدوں دی سیاست انگریزاں دے ولوں ہو کے آئی ہے اس لئے حکومت کرنا لے پلیت جو بنے رہے حکومت پلیت جو آئیے جنہوں جمہوریت آکھ دینے وہ ٹاری سیاست آکھ دینے وہ واقعی پلیت تھی او شرارت سی او نیری لانت سی جس دے اندر کوئی شریف کمینے دی تمیز ہندی نہیں کوئی اچھے برے دا امتیاز ہندا ہی نہیں سب کھوتے گھوڑے اکو کنڈے وچ تلدے پے ہوندے نے سب گندے برے چنگے اکو ہی کنڈے وچ تلدے نے اس دن دی سیاست بدنام ہو گئی میں ان تنو مثال دے کے سمجھانا ہن مثال دینا ادھر ویکھ کلمے پڑھن والے کنے برے نے سچی بولیا جی کلمے پڑھن والے ایمان نال دسو کنے اتنے برے بنے پھر دن اچھا ہن کلمے پڑھن والے جو برے نے تو کیا کلمہ برا ہو گیا تو جدو کلمے پڑھن والے برے بنن تو جڑے چنگے کلمے پڑھن والے ہیں وہ کلمہ چھڑ دیں سمجھو نہیں فرمائی میری گل تے کیوں بھائی کلمے پڑھن والے برے ہیں کہ نہیں نہ کتے کمال ہے انہاں دے نال دا پاک بندہ ہی کوئی نہیں بس جتھے قدم رکھن دھرتی تھر جاندی سبحان اللہ رکھن دھرتی تھر جاندی سبحان اللہ ایمان نال دسو کلمے پڑھن والے کی حشر کیتی پھر دن سود جوا کفر بے غیرتی بے حیائی زنا شراب لوٹ کھٹوٹ ملاوٹ ہر برائی وچ ہے آج کے نہیں تے کیا کلمے پڑھن والے جو برے بنن تو ہن کیا کلمہ چھڑ دئیے کیا شریف کلمے نہ پڑھن مرے جویں کلمہ چنگا ہے نا تے کلمے پڑھن والے برے بنن تے کلمہ نہیں چھڈنا تے کلمہ حق اوویں شریفاں دا رہنا ہے تے ہن جے سیاست کرن والے برے بنن نا تے اے نہ سمجھ ہن سیاست حق چنگیاں دا رہیا ہی نہیں جو یورپ کی طرف سے جمہوریت آئی ہے اس کو سیاست کہنا حرام ہے سیاست وہی ہے جو مدینے کے تاجدار نے اپنے صحابہ کو سمجھائی ہے وہ سمجھائی نے کوئی نہ کیونکہ سیاست کا مطلب ہے اپنی دیکھ بھال کرنی حکومت کی دیکھ بھال کرنی انہاں نوں لوکاں نوں سیدھے راہ تے چلاونا انصاف دینا عدل دینا تحفظ دینا دین بچانا دنیا بچانی عزت بچانا جان بچانا ملک بچانا اے سیاست دا من ہے اے حق ہے ہی مصطفیٰ دے غلاماں دا اے کافراں دی طرفوں شرارتی لفظ آئے او ستی برادری اکھ کھول شالا رب تینو جگاوے تینو لکھا جگاون والے سو گئے پر تو نہیں جاگ سکے کافراں کیوں آکھے آئے شریفاں دا سیاست نال حق کوئی نہیں انہاں اس واسطے اکھوائے انہاں دا فتنہ او اندر حکومت دا حق کافر کافر نو اے مسلمان نو ہے ہی نہیں تے جدو آکھاں گے شریفاں نو حق نہیں پھر اساں سب تو وڈے کمینے آ تے آپے حکومت اساں ہی سنبھالاں گے میں سجنا میرے پاک نبی دے یار جوں یارا حکومت سنبھال کے دسیا وے حکومت کرن دا حق کسے کمینے دا نہیں اے اس شریف دا حق کے جڑا صدیق ہوئے فاروق ہوئے عثمان ہوئے علی ہوئے حسین ہوئے جو ہے نا پر بولو چا سبحان اللہ اے ایمان نال دس جڑا خود نشہ پیندا ہوئے خود نشہ کردا ہوئے اونوں جدو حکومت دےویں گا او لوکاں دے نشے مکائے گا اونے کی آکھنا اونے آکھنا جویں دا میں جہازا سارے نے بن جا کیوں بھائی زانی حاکم بنے گا اون دی کوشش ہوے گی میں سارے زانی بنا دیاں شرابی حاکم بنے گا اون دی کوشش ہوے گی میں سارے شرابی بنا دیاں کیوں بندے دی فطرت تے نفس دی جڑے پاسے بندے دا نفس لگا ہوے اون دی کوشش ہوندی ہے سارے میں ایویں بن جان کیوں تاکہ میرے تو تے اعتراض کوئی نہ کرے میرے نال دے سارے ہوں کہ نہیں ہوئے میں ایک موٹی جی مثال دینا سمجھاون دی خاطر ہاں کہ جڑا بندہ ہوے نا کسے پاسوں گل پچھوں کانا اون دی کوشش ہوندی ہے یہ سارے بنن کانے کیوں جے میں تے مینوں آکھن گے اوئے تو میں کی کرتا تے جدو یہ ہو سن سارے میرے رنگے خدا کا بندہ کیوں اے امت برباد نہ ہوئے کتھوں آسمان تو ڈگیے زمین تے بھی نہیں کھلوتی بدبختی دا اے عالم آسمان تو ڈگی زمین تے نہیں کھلوتی تخت سرا تک وڑ گئی اے ساڈی قوم کہ اندازہ لگا جڑا کمینہ بندہ ہے او دا تے حق اے نہیں شرع دیتا کہ او اپنے آپ تے حکومت کرے ہاں شرع آندی ہے فاسق فاجر بندہ جڑا اپنا مال ضائع کر چھڑدا ہوئے اونوں مال نہ دیو توجہ نہیں فرمائی عمر ہے اونوں شرع وچ آندے نے محجور محجور کیا مطلب اس پر حاکم وقت پابندی لگائے گا کیا کہ تُو اپنے مال وچ اپنی مرضی نال تصرف نہیں کرے گا وارث تیرے جڑے ہون گے سجے کھبے او آکھن گے جویں تُو اوویں کرنا ہی اپنی مرضی اساں تے نہیں کرن دیاں گے تُو تے مال برباد کر چھوڑے گا اوے اللہ دا بندہ جڑا نا مراد بے عقل اپنا مال صحیح استعمال نہیں کر سکدا شرع اونوں اجازت نہیں دیندی اپنے مال وچ دست درازی کرن دی دست درازی کرن دی تے تو کی سمجھنا ہے پوری روح زمین یا اینے کروڑاں ارباں انساناں دا مال تے ہر شے جے ہتھ چا جاوے او ہوے بدھو دا پتر ہوے کمینہ لچا ہوے بے ایمان ہوے بے غیرت ہوے ظالم ہوے فاسق فاجر اوے اپنے مال وچ جڑا صحیح سمجھ نہیں رکھدا او دوسرے دے مال صحیح کی سمجھ رکھ کے اونوں استعمال کر سکدا ہے شرع اونوں کدی اجازت نہیں دیندی تا میرے حسین نے یزید دے خلاف تلوار اٹھائیے آپ دائیوئی مذہب سی حکومت کا حق صرف شریفوں کو ہے دیانتداروں کو ہے کسے کمینے نو نہیں آپ کی آنکھی بیٹھے ہیں سبحان اللہ واہ حسینی زندہ باد حسینیوں تواڈے حسینی ہون تو صدقے ایسے حسینی جے ہر میدان وچ حسین دے سامنے تلوار لے کھڑے جے ایسے عجیب حسینی ہو جس میدان وچ قدم رکھیے ایک پاسے قرآن ہوندا ہے اگوں تساں تلوار لے کھڑے ہوندے ایک پاسے حسین ہوندے نے تساں تلوار لے کھڑے ہوندے ایک پاسے عمر ہے تساں تلوار لے کھڑے جے ایک پاسے نبی ہے تساں تلوار لے کھڑے جے کیوں آکھے تو انج آکھیا تھا انج آکھنا تو انج کیتا تھا انج کرنا تو آ کیتا ہی اچھا تیرے خلاف ہی چل رہا ہے کیا حسینی نو آندے نے ڈب نہیں مردے تھا حسینی او ائی جڑا مقابلے وچ نہ آوے حسین دے پیچھے چلنے او سمجھ آ گئی نے کوئی نہ ہن آ میں حضرت فاروق اعظم تے آواں اے میری تمہید سی اے میری تمہید سی سبحان اللہ صدقے جاواں سونے فاروق اعظم دی سیاست پاک دا ذکر سناواں فاروق اعظم نے مصطفیٰ کریم دی بارگاہ دے اندر جو تربیت حاصل فرمائی ہے سونے فاروق اعظم نے حکومت کرن دا حق ادا کیتا ہوئے جویں سیاست کرن دا حق سی حضرت عمر نے اوویں سیاست کر کے وکھا چھڈیے اپنے تے اپنے غیر وی تسلیم کر گئے عمر تو بعد عمر دے نال دا حاکم آیا نہیں حکومت سیاست کرن والا کوئی آیا نہیں سجنا حاکم دے اندر سب تو وڈی شے جڑی حاکم اے اللہ دا خوف ہے رب دی حاضری دا ڈر ہے جس حاکم دے دل دے اندر خوف کامل بیٹھ جاندا ہے وہ اپنی دیکھ بھال شریعت دے مطابق کردا ہے لوکاں دی دیکھ بھال وی شریعت دے مطابق کردا ہے سونے فاروق اعظم دے اندر خوف خدا کمال سی حالانکہ پاک نبی سرور نے حضرت فاروق اعظم تے بشارت دتی سی عمر فی الجنہ جنہ 10 صحابہ نو آقا نامدار نے جنت دی بشارت سنائی ہے انہاں دے اندر دوسرے حضرت عمر بن خطاب نے فضائل کنے شانہ کنیاں آپ سرکار دیاں لیکن خوف خدا دا کی عالم سی ہن گل چا سناواں آپ دے خوف دی سنا چھوڑا ذرا جیندیا چا بول سبحان اللہ آپ دے سامنے اگر قرآن مجید دیاں او آیاتاں پڑھیندیاں سن جنہاں آیاتاں دے اندر قیامت موت دا ذکر ہوندا سی، اللہ دے عذاب دا ذکر ہوندا سی، حضرت عمر بن خطاب سندیاں بے ہوش ہو جاندے سن، اٹھ اٹھ دن عمر پاک نو ہوش نہیں سی آندی، مولا تعالی دی حاضری دا تصور جو جمدا سی، حضرت فاروق اعظم نو ساریاں بشارتاں نبی سرور والیاں بھول جاندیاں سن، ایک اپنے رب دے خوف دے اندر بے ہوش ہو جاندے سن، جڑا ایڈے خوف والا ہوئے گا وہ حکومت نو کیوں نہ نبی دی شریعت دے نقطے تے چلاوے گا۔ توجہ نال بول سبحان اللہ۔ میں سجنا حضرت عمر دا جو زخمی ہوئے نے سناوا گل، ذرا بولو چل سبحان اللہ، محمدی شیران دیاں گلاں سن، انگریزی گدڑ ویکھے نی، اوترے باندر پینٹو باندر ویکھے نی، تینوں کی پتہ مصطفیٰ دے شیر کی ہوندے نے، سونے نبی سرور دا شیر عمر بن خطاب اون شیر ایڈا ہے، شیر ایڈا ہے، میرے پاک نبی سرور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، سونے نبی نے فرمایا، اے عمر بن خطاب اس نے کی حال ہو سی جس نے تیرے کول حساب لین والے قبر دے اندر فرشتے آون گے۔ سناوا چ گل، ذرا بولو چل سبحان اللہ۔ سونے نبی سرور نے فرمایا، اے عمر بن خطاب اس نے تیرا کی حال ہوے گا جس نے حساب لین والے فرشتے تیرے کول آون گے۔ سونے نبی سرور نے انہاں دی کیفیت بیان فرمائی، کس حال دے اندر آون گے۔ سونے نبی دسیا او نیلیاں اکھاں ہون گیاں، خوفناک شکل ہونی، سیاہ کالا رنگ ہونے، ہاتھ وچ گرد ہونے نے، زمین چیر دے آون گے۔ اس حال جان کے تینوں نہ پوچھنا، حضرت عمر عرض کردے نے، یا رسول اللہ کیا حال ہے؟ حضور پھر خبر پھر کونی گل، انا اکفی ہما، میں انہاں دوواں نوں کافی ہو لئی۔ ہیں توجہ نال بول سبحان اللہ۔ اے عمر دے ایمان دی قوت دا عالم ہے، لیکن خوف دا کی عالم ہے؟ ہن سن سناواں، بولو چا سبحان اللہ۔ صدقے جاواں، حضرت سیدنا فاروق اعظم جدو زخمی ہو گئے، زخمی ہوئے نے، پاک عمر بن خطاب نبی پاک سرکار دے یار جمع ہوئے، حضور دے یار مختلف لفظاں دے نال حضرت عمر بن خطاب سرکار دی تعریف کر دینے، شان بیان کر دینے، تساں این وی کر دے سو، انو شاناں دے لفظ سن۔ ان ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں جس کتاب چو پیش پیا کرنا، محدث ابن جوزی دی مناقب امیر المومنین عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر بن خطاب دے مناقب شان دے اتے محدث ابن جوزی نے کتاب لکھی، اس دے وچوں بیان پیا کرنا وا۔ حضرت عمر زخمی ہوئے، ابن عباس نبی پاک دے چاچے پاک دے بیٹے فرمان دے نے، میں قریب ساں، اینا قریب ساں جو میرا چمڑا جسم آپ دے جسم دے نال لگ گئے، میں جدو جسم دے نال جسم لائے ہیں، میں فٹ بولیا، جلد لا تمس لا تمسو نار و آبادا، میرے جسم دا اس ساجدو آپ دے جسم نال لگ گئے، میں فٹ بولیا ہوں، اے او جسم جنوں اگ لگنی نہیں، اے او چمڑا جنوں اگ نے مس وی نہیں کرنا۔ فنظر الی نظرتن، حضرت عمر نے میرے ال نگاہ ویکھی، تے نگاہ انج ویکھی جویں بڑا کوئی غم زدہ بندہ ویکھدا ہے، مینوں نہ تے رحم آیا۔ فقال وما علم بك بذلک، مینوں عمر فرماندے رہے، دس اے گل دا تینوں پتا کیویں ہے کہ مینوں اگ نہیں لگنی؟ کی خیال ہے؟ تُو میں نات خون تے مقرر دے موں وچوں سن کے نا اوے بخشا پیاں تے ہاتھ کھڑا کیتی کھڑا انہیں بس بھئی بس جنت ہے ہی ساڈے لئی تے ایڈے مڑ فخر چاہنا ہے کہ آ کر کے آنا ہے آ جنت طواف کر میرا میرے دل میں حضور رہتے اللہ اکبر آ بھج کے آنی بھج کے آ جنت ہے میں نہیں ہوں دا تو رہاں یہ ناتن ان صحابہ دی گل سن جھوٹے کذاب سنے نی مردود سچیاں دی گل سن حضرت عمر بن خطاب فرماؤ دے نے وما علم کا بذالک تینو خبر کے میں مرد کی تی امیر المومنین اے امیر المومنین صاحب تا رسول اللہ رسول اللہ دا صحابی تو اے تے سونے سونی صحابی ہون دا حق ادا کیتی تے جے حضور سرکار جدا ہوئے نے تیرے تو راضی گئے نے ابو بکر دا سنگی بنے جے او گئے تے راضی گئے تیرے تو مسلماناں دا سنگی بنے حکومت کیتی ائی اج ہر مسلمان تیرے تے راضی اے ہر مسلمان تیرے تیرا دیئے تاں کر کے حضرت عمر بن خطاب نو شہید کرنا لا کوئی مسلمان نہیں سی مجوسی کافر سی جدوں آپ زخمی ہوئے پچھے آپ فرمایا میں نو زخمی کہہ کیتے ہیں لوگا عرض کیتی ابو لولو مجوسی نے کیتے ہیں آپ فرما دینے شکر ہے اس رب دا جنہیں میرا قاتل اندہ نہیں بڑھایا جنہیں ایک سجدہ رب نو کیتا ہوئے کیا مطالے دن رب سونے دے گے کھلو روے جو میں دے تینو سجدہ بھی کیتا سی آپ فرما دینے شکر ہے میں نو مار والا کوئی رب نو منن والا نہیں سی اچھا تو فرما یہ دا مطلب یہ نکلیا پر جیس حاکم نو آیا آیا ایک بندہ مارن بھی نہ سوچے مسلمان نہ ایسی سارے مسلمان راضی ہوئے کہ نہ ہوئے فرمایا تو آڈے تے سارے مسلمان راضی گئے تے اگر یہ گل کر کے اساں کے چپ ہوئے تے حضرت عمر زخمی حالت وچ بولے تے کی بولے آپ فرماندے نے جڑی نبی پاک سرکار دی صحابیت دی سنگت دی گل کیتی ائی او کوئی میرا فعل نہیں میرے رب دا احسان ہے اس میرے تے کرم کیتا ہے من صحابی تے بنایا میرا اس وچ کی کمال ہے اچھا جیڑا تو آکھے ابو بکر نال میں واقعی یار رہا ہوں دا ابو بکر دا تے یار بھی صحیح رہا فرمایا فَمِن مَنِ اللَّهِ یہ بھی میرا کمال نہیں اللہ دا احسان سی میرا ان دا یار تا بڑھایا دی سبحان اللہ ذرا بول بول ڈٹ کے سبحان اللہ اچھا تے فرمایا ہن لونما فی الارض جمیعاں فرمایا ساری روئے زمین اج عمر دے ہتھ چندی تے عمر جاندی واری اونو رب دے راہ تے لٹا جاندا تاکہ قیامت دی سختی تو تے بچ جاواں واہ واہ واہ صدقے صدقے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق حضرت علامہ مولانا مفتی فضل احمد چشتی صاحب لفظ سنو لفظ ولو انما انلی ما فی الارض لفتدیت بہی من عذاب اللہ تعالی فرمایا ساری روئے زمین میرے ہاتھ سے چندی تے میں رب دے راہ تے لٹا جاندہ رب دے عذاب تو بچن دی خاطر کا دے عذاب تو کن دے عذاب تو تن من تے کچھ نہیں ہونا سن تے پکے بخشے پہنے جنہ کسے بندے چ بدبختی ہوے اوناں بے خوف ہوسی اور جنہ کسے چ نیک بختی ہوسی اوناں خوف ہوندا ایمان نال میں قسمیا پیاندا ہے کوئی اللہ دا ولی اللہ دے خوف تو بغیر نہیں بنیا او سمجھ آئی نے کوئی نہ تو میں تے آنے اساں اللہ دی رحمت دے سہارے گناہ کرنے حضرت عمر پر فرماندے نے کیا او رحمت رب نوں نہیں سن جاندے تو جان لے حضرت عمر فرما رہے ہیں زمین میرے کول ہوندی میں ہن وی جاندی واری رب دے ناں تے لٹا جاندا مینوں اللہ اپنے عذاب تو بچا لے توجہ نال بول سبحان اللہ اے ہوئی خوف حضرت عمر بن خطاب دے اندر کہ نیاز مندی اپنے رب اگے عاجزی نیاز مندی حضرت عمر دے اندر کس درجے دی سی جدو آخری ویلا آئے آخری ویلا آئے زخمی حالت دے اندر نے آپ دے بیٹا جی حضرت عبداللہ ابن عمر حضرت عمر بن خطاب دا سر مبارک گود دے اندر رکھیا ہویا آپ فرما دے نے حضرت دے بیٹے فرما دے نے فرمایا میرے باپ میں نو فرمایا پتر گود ہٹا لے میرا سر مٹی دے اوتے رکھ لے ذرا جیندیاں بول سبحان اللہ یاد رہو نا عمر بن خطاب فرما دے لے پتر نو پترا میرا سر تھلے رکھ لے میں عرض کرنا بابا جی گود دے زمین نو فرق کی ہے آپ پھر فرما دے لے میں تنوانا میرا منہ تھلے رکھ میں پھر عرض کیتی ابو جی میری گود دا فرق کی میں نو فرما دے لے تنوانا تھلے رکھ میں اپنے تے رب دی دھرتی دے درمیان کوئی فاصلہ نہیں گوارا کردا میں آپ دا سر مبارک اٹھایا تھلے رکھے میں ویکھ رہا ہاں حضرت عمر بن خطاب دی داڑھی مبارک دے وال مٹی دے وچوں نکل آئے نے داڑھی شریف وچ مٹی وڑ گئی ہے رخسار مبارک مٹی دے اوپر رکھیا ہویا ہے ادھروں رخسار پھر ہلا کے پھر دوسرا رخسار مٹی تے رکھ چھڈ دے نے رکھ کے تے آکھ دے نے ہلاک ہو سی عمر برباد ہو سی عمر دی ماں جے رب نہ بخشیا جے مولا معافی نہ دتی عمر دا پکا نہیں رہنا تے عمر دی ماں دا پکا نہیں رہنا برباد ہو جا سن دوئے جے رب نہ بخشیا اس حال دے اندر رب سونے دے اگے نیاز مندی ورت دیا روندیا اپنے اتھرو زمین دے اتے وگائے کیچڑ بن گئی کیچڑ بن گئی گارا بنیا اتھرواں دے نال حضرت عمر پاک دا چہرہ مبارک اکھا مبارک صدقے جاواں جاندی واری گارے دے وچ لبڑ گئے نے اس حالت عمر نے رب اگے جان دتی اے بھائی ایمان نال دس جڑا جاندی واری ایڈا دیان مند ہووے ایڈا عاجزی والا ہووے اینے رب دے خوف والا ہووے اور زندگی کیویں اپنے رب سونے دے حکم تو ہٹ کے گزار سکدا وے کیا انہیں مخلوق نال زیادتی کرنی ہائے ہائے ہائے ذرا توجہ نال سے بول سبحان اللہ قسم خدا دی کر کے اللہ صدقے جاواں حضرت سیدنا فاروق اعظم اے ہوئی خوف اے ہوئی عظمت اے ہوئی حیبت رب العالمین دی جڑی آپ دے دل دے اندر اللہ دے محبوب دی نگاہ تے صحبت دے نال بھر چکی سی اسے نے حضرت عمر بن خطاب نو حکومت چلاون دے اندر ایک بے مثال حاکم بنا چھڈیا میرا جین دے بول سبحان اللہ آپ سرکار نے عدل کیتا ہے نہ غیر ویکھیا نہ اپنا ویکھیا کسے دا فرق نہیں کیتا بلکہ حضرت فاروق اعظم جدو عدل بادشاہ دا یاد رکھنا بادشاہ بھی کوئی نیکی نہ ویکھی نہ اوندیاں نمازاں ویکھی نہ اودے حج ویکھی نہ اودے روزے ویکھی نہ رب سونے اودے کوئی کم ویکھنے نے بادشاہ دا اللہ تعالی جڑا عمل ویکھنا سب تو وڈا او عدل ویکھنا وے ساری رات ہک پیر دے کھلو کے کعبے دے عبادت کرے ساری رات قرآن دی تلاوت کرے دن نو بادشاہ روزہ رکھے رات نو قیام کرے لیکن جے ظلم چکی تے اس ساری کیتی برباد ہوئی رب دی بارگاہ وچ نماز روزے بادشاہ دے نہیں کھچن گے مولا جوندا ویکھے گا جڑی ذمہ داری او دے سپرد ہوئی ہے عدل ویکھے گا انصاف ویکھے گا جے اے پورا کر کھلوتا ہے مولا دوسری کوتاہی آپ ہی معاف کر چھوڑے گا سمجھ آئیے او بھولی برادری تیرے سامنے 70 سال دی کنجری کفر دے پورے قانون چلاون والی ایک دن تسبیح چ پھڑے او انا ولی اللہ بنی مٹی دیکھو تے صحیح صحیح سبحان اللہ بے ندی فعل دیکھو نا ماشاءاللہ تسبیح پھیر رہی نماز پلیت تیرے نزدیک عمرے دا پھیرا مار کے آوے تو انا ماشاءاللہ سبحان اللہ مولوی مولوی 11ویں دا ختم ہوندا او 11ویں دا ختم نماز دے نہیں نماز او 11ویں دا ختم ہر مہینے دی باندا سی ہاں جی 11ویں دا ختم ہوندا قضا ہویا ہی نہیں ہاں تے مولوی جاندے سن 11ویں والے اون دے ڈیرے تے جانا ختم پڑھنا انہاں آکھنا بس جنت تیری ہے تیرے پیو دی جو مرضی کر جامعہ نعیمیہ لاہور دا مدرسہ اتوں والے جڑے ملا ہوندے سن وہ ہر مہینے نماز دے ڈیرے تو دتا وہ جھلا ایک سی انج دا ظالم بادشاہ ایسی عبادت گزار شیخ سادی فرمان دینے او ٹر گیا کسے ولی کول تے ولی نو کہن لگا میرے حق وچ دعا کر انہاں آکھیا شالا ستا رہے انہاں آکھیا بابا اے بد دعا اے کہ دعا اے اس آکھیا پتر تیرے حق وچ دعا اے انہاں آکھیا کیوں اس آکھیا پتر تو اے فتنہ فتنہ ستا ہی جنگا وہ سمجھ نہیں لگی بھو خدا دیا بندیا میں گلہ تین سنا ماں تے تھوڑیاں جیاں کھول کے سنا ماں جیندے بیٹھے جے سن لاؤ جے میں جویں گرم ہو ساں گلہ گرم ہوں دیاں جاساں اللہ تعالیٰ دے فضل اللہ سن جیڑا بندہ مفتی ہے عالم مفتی ہے توجہ عالم اور مفتی ہے اس دی اللہ تبارک و تعالی قیامت والے دن جیڑی نیکی ویکھنی ہے نا وہ یہ ویکھنی ہے کہ انہیں شرع بیان کرنے تے ڈنڈی نہیں ماری توجہ نہیں فرمائی فتویٰ لکھنے تے ڈنڈی نہیں ماری وہ دے ذاتی عمل دیاں کوتاہیاں کئی معاف کر چھوڑے گا رب لیکن جے شرع وچ ڈنڈی ماری تو نا جیڑی ذمہ داری اون دے سپرد دے اتھے جو جنڈی ماری سو اے معافی نہ ہو سی پیر بنے بیٹھے پیر دے قیامت والے دن رب اے نہیں ویکھنا ہے یارویں دے ختم ہر مہینے دیواندا سی کہ نہیں رب اے ویکھنا ہے جڑی مخلوق ان دے کول آندی سی اے نبی سرکار دے دین دے مطابق انہاں دی راہبری کردا سی کہ نہیں کیونکہ مرشد ہوتا ہے راہبر رو کیوں ہوندا ہے کہ جے اونتری دا آپ بھی نبی دے راہ تو ہٹیا بیٹھا ہے تے مریداں ویکھ کے آپے ہٹ جانا ہے ور سجڑا مرید پیر دا عمل ویکھ رہے نے مولوی دا فتوی ویکھ رہے نے توجہ نہیں کیتی ہاں مولوی دا فتوی ویندے نے تے پیر دا عمل ویندے نے تے جے اس عمل دے اندر کیتی ہے نا بدمعاشی ہن اے معافی نہیں ہونی حاکم دا عدل ویکھنا ہے کی ویکھنا ہے اوتھے نماز روزے بعد دے حساب حاکم تو جے تو حساب رب لے گا تے کلکم راہن و کلکم مسئول عن رعیتہ رب نو پچھنا ہے جیڑی رعایا دا حاکم بنیا تھا کی کیتا ہی تا کر کے سونے فاروق اعظم دی ہن گل سن سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق ذرا بولو چ سبحان اللہ صدقے جاواں سونے فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ سرکار دی گل مبارک سن فاروق اعظم پاک اپنی حکومت جدو فاروق اعظم نے سنبھال لیے ہن ریا دے اندر عدل کیویں کردے سن غیر تے غیر رہ گئے. عدل اس لیے اوکھا ہوندا ہے جدو اپنی واری آوے, دوسرے تے انصاف کرنا سوکھے آپ تے کرنا اوکھے. ہن میں حضرت فاروق اعظم دی گھر دی گل سنانا وا, ذرا جیندیا جب بول سبحان اللہ. صدقے جاواں سونے فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ سرکار انہاں دی مبارک گل پہلا اتھے ایک تحقیق پیش کرنا وا تاکہ ایک غلط فہمی دور ہو جاوے. میں گل کرن لگا حضرت دے بیٹے دی جنہاں دا نام عبد الرحمان سی, کنیت انہاں دی ابو شہمہ سی, لیکن اتھے واقعے دے بیان دے اندر بہت کمی بیشی زیادتی کیتی گئی ہے, بہت کس بیانی ہوئی ہے. وہ کس بیانی نو ظاہر کرنا کھولنا وا تاکہ اصل حقیقت سامنے آوے. لوگ یہ بیان کر دے رہے کہ حضرت عمر بن خطاب دے پتر نو یہودی نے شراب پلائی پھر آپ تو بعد او شراب تو بعد آپ تو زنا ہوئے, بال جمے, مائی لے کے آئی. حضرت عمر دے بیان سٹیا آ پتر ہی تیرا. یہ جی میں لوگ بیان کر دیں یا کئی کتابیں لکھیا ہوئے, لیکن میں یہ سنا کہ اصل حقیقی واقعہ سناواں گا. اصل واقعہ کی ہے کیونکہ حضرت فاروق اعظم سرکار دی مبارک اولاد ہوئے ان دا ملعون کم کرے ہو سکدا نہیں. سمجھ نہیں لگی گل دی. آخ حضرت عمر دے اگے بال انہیں سٹیا, عمر نے پوچھا کون ہے؟ انہیں آخیا تا پتر. انہیں کہا انہیں کیا تیرے پتر نے کیتا ہے؟ حضرت عمر نے پھر کوڑے مارے, تو کوڑے مار دیا پتر انہوں نے شہید ہو گیا, فلان ہو گیا. تو آپ نے پھر خواب ویکھیا, یہ وہ پتہ نہیں کیا کہ جوڑی پھر دینے. لیکن سنو, بارگاہ فاروق کی اعظم ایسے داغ دھبے سے صاف ہے. اس طرح کا واقعہ من گھڑت ہے. میں بھی کئی کتاباں دے وچوں پڑھ کے بیان کر دیتا سی, اس مسئلے دی تحقیق میرے سامنے پوری نہیں سی آئی. میں محل کتاباں تے اعتماد کر کے بیان کر چھڈیا, لیکن پھر امام جلال الدین سیوطی محدث دی کتاب اللہ علی المسنوعہ پھر احادیث الموضوعہ, اس دے اندر میں پڑھیا, انہاں موٹے لفظاں وچ لکھیا ہے یہ واقعہ من گھڑت ہے, سراسر جھوٹ ہے. حضرت عمر بن خطاب کے بیٹے کا ایسا واقعہ کوئی نہیں ہے. شیعہ اس واقعے نو پھڑ کے حضرت عمر بن خطاب تے بکواس کر دے نے اس واسطے. ٹھیک ہے نا جی, میں وعدہ پیا کرنا محدث جلال سیوطی نے لکھا یہ روایت موضوع من گھڑت اللہ نے مسنوا دے اندر. ہون جو حقیقت واقعہ ہے میں وہ سنانا. ذرا بولو چا سبحان اللہ. میں کیڑی کتاب چ سناون لگا میرے سامنے, ذرا بولو چا سبحان اللہ. ویکھو سونے فاروق عالم سرکار دی گل, سونے دے بیٹے دی. مناقب امیر المومنین عمر بن الخطاب محدث ابن جوزی دی انہاں لکھے, جیویں واقعہ بیان کیتا جاندہ ہے ان من گھڑت, انہاں وی لکھے فرمایا اصل واقعہ کیویں ہے. ہن سنو, حضرت عبد الرحمن جنہاں دی کنیت ابو شہمہ سی, نال انہاں دے حضرت سیدنا عقبہ بن حارث, اے بدری صحابی سن, دونوں یار مصر دے اندر گئے. حضرت عمر بن خطاب دے بیٹے حضرت عبداللہ ابن عمر بھی اتھے گئے. مصر دے اندر حضرت عمر بن عاص علاقے مصر دے حاکم سن, عمر بن عاص اتھوں دے حاکم سن. ہن توجہ, جدوں یہ دونوں یار حضرت عبد الرحمن عمر بن خطاب دے بیٹے حضرت عقبہ بن حارث یہ دونوں ایک گھر دے اندر پہنچے, حضرت عمر بن عوس نو خبر ہوئی حضرت عمر بن خطاب دے پتر آئے ہوئے نے. کی کسی آکھیا حضرت عمر دا پتر آیا ہوئے خلیفہ وقت دا پتر آیا ہوئے کی مطلب حاکم جاوے گا استقبال کرے گا بٹھاوے گا تھاوے دےوے گا کھواوے گا پیاوے گا خدمتہ کرے گا حضرت عمر بن عوف نے فرمایا میرے کو عمر بن خطاب دا خط آیا ہے اوہ ذرا جین دے مریا اچھی چبول سبحان اللہ عمر بن عوف حاکم آکھ دینے میرے کو عمر دا خط آیا ہے انہا فرمایا خبردار اگر میری اولاد نال کوئی دوسری عوام تو ہٹ کے ایجا سلوک کیتا جنہ نال انہ دی عزت اتے ہوئی میں تنو معلوم کر دے نہیں حاکم رہ دینا نہیں عمر دی اولاد نو او میں رکھی جے میں باقی ریایا نو رکھی کھلا وے واہ واہ سونے عمر آئے میں تو تیرے ڈنگ کے نہیں پہ بجنے ترہ بولو چا سبحان اللہ تیرے اونتری دے نکے نکے سپاہی نکھڑوں میں ایڈے شیر دی گالے خلیفہ امیر المومنین تو فرمان دے خط لکھے میرے پتر آ رہے نہیں خبردار جے باقی عوام نالوے نا دی عزت چوکھی کیتی تنو حاکم نہیں رہن دینا سن رہے ہیں گالو تو کی دیئے تینو کی دیئے گلہ میں سکھا تینو بوش دیئے گلہ سنا راج کمار دیئے گلہ سنا امیت بچن دیئے گلہ سنا ہاں جی میں دے آیا آسا یہ ڈے شہبازہ دیاں گلہ اور تو میں سنیئے تو دے سن دا ہوگا اچھا تو ساں سوچ دو سو بھئی یہ کوئی مولی جڑے نا یہ بیچارہ کوئی لگتا ہے نیندر تو اٹھ کے آیا ہے تو ستیاں دیاں گلہ جی میں ہو دیا نا کیوں میں ستیاں دیاں گلہ کا کردہ یہ ہو سکتا ہے بھئی حاکم انجدہ ہوگا جڑا آکھے میرے پتران دی عزت نہ کریں اور تو ساں بیچارے جدو تو ساں بیک ہے جو نہیں وہ میں مثال دینا ہوں نا بھئی انہ تھی انہ وہ سراب بگے دعا کی تھی مولا کو میں نو بھی شاید بکھا جاتا ان دی اکھ کھلی تھی سامنے کھڑا تھی ککڑ انہیں ککڑ بے کیا دکھا ماند ان جتھے ببے نا جے گالو وے نا ہاتھی دی تو آکھیں ککڑ جڑی ہوں دی جے کوئی گال کرن شیر دی تو ککڑ آنگو ہوں دا کون بچارا دیکھی جو ککڑ کھڑا تھی اور ہاتھی نو بھی ککڑ شیر نو بھی ککڑ گھوڑے نو بھی ککڑ ہر چا نو ککڑ یہ ساڈی قوم ویکھی تے تیرے بنگرے دی ککڑ کریے نا انہاں نو ہن انج دیاں گلاں جے تو سنائیے آندے ہون گے پتہ نہیں کتے مول پیچھے جڑی گلاں تو وہ بھولا تو نہیں کچھ ویکھیا ای آ تینو تیرے بزرگاں وال لے چلنا ہائے ہائے تو قسم خدا دی کر کے آنا تو جنرل ضیاء کانے دا وارث نہیں تو بھٹو لانتی دا وارث نہیں جنہوں قوم شہید بنائی کھلی ایتھے جیڑا سور مرے انہوں شہید آکھی کھلے نے جیڑا کنجر مرے انہوں شہید آکھی کھلے نے زنا کردہ مرے انہوں شہید آکھی کھلے نے کفر کردہ مرے انہوں شہید آکھی کھلے نے انہا لانتی سوراں دا تو وارث نہیں تو محمد بن قاسم دا وارث ہے صلاح الدین ایوبی دا وارث ہے سورے عمر بن خطاب دا وارث ہے کھول نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ جشن عید میلاد النبی اللہ محمد جار یا الحاج خواجہ تکبیر تکبیر توجہ نال بول سبحان اللہ سبحان اللہ اے ہے یہ تے کان ہے انگریزی کان ہے قسم خدا دی میں تے جدوں پڑھنا نا او گلاں انہاں لوکاں دیاں اپنے اسلاف دیاں کریے نال کلسنگی او یارا سنگ نہ کریے اتے کلنو لاج نہ لائیے سنتی میں باویں موتیاں چوگی چگائیے تربوز لاتھیو بھاوے توڑ مکے لے جائیے اپنے اسلاف نال جڑے رہندے سیاڑے آندے نے جیڑی ٹہنی شاخ دے نال جڑی رہندی جیڑی ٹہنی درخت دے نال جڑی رہندی اے لکھ خزاں آوے کدی بہار وی آ جاندی اے پیوست رہ شجر سے امید بہار رکھ اساں دے ٹہنی تو ہی ٹٹ پئے اے اساں درخت تو جدا ہو گئے پر تیری میری گل ہے جڑا مولا دا فقیر ہے عمر بن خطاب آنگو لکھ خلا کدی او دے تے خلا آوندی لئی ایک گل سنا ما ذرا ڈٹ کے جب بول سبحان اللہ پر سنا ما می مصطفیٰ دی حدیث دی سونے دا فرمان ہے سوال کیتا میرے آقا نے صحابہ کرام وچ جویں پہیلیاں پائی دیاں نا سونا وی پے کہ کسے کسے نے پہیلی پا چھڑ دا دی ہاں جنوں بجھارتا آکھ دین سرکار بیٹھے تھن فرمایا دسو کیڑا درخت ہے جیڑا مومن دے نال درلدا ہے جدے تے خزاں نہیں آوندی ہن صحابہ سوچی پے گئے حضرت عبداللہ ابن عمر بیٹھے تھا آپ فرما دینے میں چھوٹا تھا میں آکھے ہوں بڑے چپ بیٹھے میں کیوں بولا تو اونج آکھے میرے ذہنے چاہ گئی تھی بھی آئے میں آکھے چپ رہا سرکار دے صحابہ پوچھے حضور کیڑا ہے آپ نے فرمایا کھجور میں ہوں ایمان نال دس ہوئے ہر درخت تے خزاں ہوں دی پر کدی کھجور دے پتے بھی جھڑے ویکھے نہیں سکتی ہے تو جھڑی فرمائیے مرا لیکن ایمان لیکن ایمان لال دس کھجور دے پتے 12 مہینے ہرے بھرے رہن گے میرے آقا نے کامل مومن دی مثال دیتی ہے فرمایا او ہے کھجور آنگو کی مطلب لکھ بے دینی دیاں ہواواں چلن خزاں تے پت جھڑاوے سہ دے اُتے حالات بدل جان گے پر جڑا ساڈا سچا مومن ہے نا اون دے تے ماسا اثر نہیں ہونا او ہمیشہ بہار اچ راسی ہائے اور قسم خدا دی کر کے انا جڑے ماحول چ اج اساں پا گزرنے نا اے ماحول ہے تے خزاں پت جھڑے ہاں بڑے بڑے جھڑ گئے لیکن ایمان نال میں رب سونے دے واقعی کھجور آنگو بندے انج دے ویکھن لکھ خزاں آئی انہاں نوں پرواہ نہیں ہوئی اوے مصطفیٰ دے دین تے صلح نے قائم رہن ہاں میں اپنے بزرگ میں اکھ نال ویکھی کراں انہاں دی زندگی نوں او انہاں بزرگاں وچوں نے جنہاں دے اُتے کوئی زمانہ اپنے غلط اثرات نہیں چھوڑ سکیا ساڈے کلندر لاہوری فرماندا ہے اس دور میں سب مٹ جائیں گے ہاں باقی وہ رہ جائے گا اس دور میں سب مٹ جائیں گے ہاں باقی وہ رہ جائے گا جو قائم اپنی راہ پہ ہے اور پکا اپنی ہٹ کا ہے وہی بچ سی باقی سارے دی مونج کٹی جائے کٹی نہیں پی مان نہ پیر بچن تو نہ کوئی بچا ہے مرید کھانے برباد ہوئے پے پر او فقیر بچ دے اسا ویکھن جنہ جگ نو ویکھ کے تے اپنی ریت نہیں بدلی ہاں یہ بڑے تھوڑے بندے ہوندے جی ہاں ایمان نال ذرا توجہ نال جے بول سبحان اللہ او سمجھ آ رہی نے کوئی نہ ہن صدکے جاواں حضرت فاروق اعظم دے پتر گل سنا رہا تھا نا گل سنا رہا حضرت عمر بن عوص نے فرمایا میں جاواں گا نہیں استقبال نہیں کراں گا میں انہاں نال کوئی وعدہ نہیں کرنا جس نال قوم ویکھے آکھنا واکھو واکھ ویکھو خلیفے دے پتراں دی شان کیویں عزت کیویں پی بندی فرمایا میں نے عمر روکیا ہے انہاں کے خبردار میرے پتر آون تے جے میں باقی نال لین دین رکھنا ہے بالکل اسی طرح دا میرے پتراں نال رکھی ودا وچنا وی نہ خبردار کہ ہن میں مجبور ہاں میں نہیں جا سکتا ہن حضرت عبدالرحمن تے حضرت عقبہ بن عارف یہ ہن دوویں سرکار بیٹھے اوتھے گھر جس رہ رہے سن نبی دے تمر اصل واقعہ پتہ نہ نبی دے تمر کھجوراں دا میٹھا پانی کھجوراں دا وہ پیا سی وہ پے پے کے تے اینا ایک اثر کڈی پیا سی کہ نشہ آور بن گیا سی انہاں سرکاراں نوں اے محسوس نہیں ہویا پتہ نہیں ہویا خبر نہیں ہوئی پیاس جو لگی ہے تے او میٹھا پانی کھجور والا خارج جو پیا سی اینا چک کے پیتا پیور تو بعد نشہ چڑھیا جدو نشہ چڑھیا ہن مصطفیٰ دے ہن یار تو ادھروں حضرت عمر دا ہوئے پتر تے او جے ایڈے خوف والا ہے تے پتر دا کی حال ہو سی دوویں ڈرے حالانکہ کوئی جان بوجھ کے کیتا نہیں نہ انہاں کوئی شراب پیتی صرف نبی دے تمر کھجور دا میٹھا پانی سمجھ کے پیتا ہے جدو نشہ آئے دوواں نوں فکر لگ گئی یہ کی بنے گا ایتھے سزا لئیے نبی دی شریعت دی حد ایتھے لوا لئیے نہیں تے مولا تعالی دی سزا ہن حالانکہ بھول سی بھولے تے روزہ بھی ٹوٹ جاوے روزہ بھی اگر کوئی بندہ کھا پی کھلوے نہیں ٹوٹدا مولا سزا نہیں دتی لیکن خوف جو وڈا سی وڈی شان والے بندے سن پریشان ہوئے نبی دی شریعت میرے پاک نبی دی شریعت توجہ اسلام دیا دو سزاواں نے ایک سزا دنیا وچ ایک سزا آخرت وچ دنیا دی سزا چھوٹی ہے آخرت دی سزا وڈی ہے چور دا ایتھے ہاتھ جے کٹیا گیا چھوٹی سزا پا کے جہنم تو بچ جاوے گا زانی نو کوڑے بج گئے سزا چھوٹی پا لئی شرابی نو کوڑے بج گئے سزا چھوٹی پا لئی وڈی تو بچ جان گے تے جنہاں اس سزا تو آپ نو بچائے وہ اگلی سزا پاون گے نبی دی شریعت حکومت ہر کسے دے سر تے قائم ہے بھاویں بش ہوے توجہ نہیں کیتی عام بے وقوف دنیا آکھدی ہے اے مولویو اسلام لے آندے نے آ گیا اسلام بڑے پڑک دے سو کتھے آ لکھ لیا جی کہیں نہیں انہاں چگڑ دے پتراں نو پتہ کوئی نہیں اسلام ہر کسے دے سر ہے میری گل توجہ نہیں کیتی آئی انہاں کھوتیاں نو خبر کوئی نہیں اسلام کدا قانون ہوئے؟ بولو بولو، اللہ دا ہے نا، اللہ دا ہے. تے اللہ تعالی دی حکومت ہے کہ نہیں؟ کیوں بھئی، رب حاکم ہے کہ نہیں؟ تے جے رب حاکم ہے تے اللہ تعالی دا قانون جڑا اسلام ہے او دی بالا دستی او بھی قائم ہے. جس حاکم دے قانون دی بالا دستی نہ رہی ہوئے او تے حکومت ہوئی کوئی ہوں دی. جے رب دی حکومت قائم ہے مولا دا قانون بھی ہر سر دے اتے قائم ہے. سجنہ مولا دے قانون دی او دی حکومت ویکھنی ہے نا، تے انج ویکھ بھاویں سینس دان ہے جگ دا شیطان ہے بوشے کوئی ہے او دی حکومت قائم ہے. تا کر کے جان کھچ لیندا ہے، چک کے رب اپنی جیل قبر سٹ دیندا ہے. محشر دا میدان عدل دا دہاڑ ہے، ایتھے تاڑی رکھدا ہے، ایتھوں کڈ کے تے او دی فوج لے جائے گی محشر دے میدان وچ. ایمان نال دس ہن کوئی موت تو بچ سکدا ہے؟ توجہ، سبحان اللہ، بچ سکدا ہے کوئی؟ اللہ دی جیل تو بچ سکدا ہے کوئی؟ رب سونے دے محشر دے میدان تو بچ سکدا ہے؟ تے پھر جھلیا اے کتا بلا ہی جڑا بھوکدا پھر دئی اسلام لے آتا نے کتھے آیا آ گیا اسا وی لگے پھرنے آ اس کمینے نو آ کمینے آ اسلام بوش دے وی سر رے تیرے وی سر رے فرق کتنا ہے ایک سزا اسلام دی چھوٹی ایک کے وڈی شریعت جے ایتھے قبول کرے چا اپنے آپ نبی دے قانون اسلام نو آپ چا قبول کرے سزا پاویں گا چھوٹی وڈی تو بچ جاویں گا تے جنہیں ایتھے چھوٹی سزا نہیں لئی او وڈی پاوے گا. اسلام ہر کسے دے سر کھلوتا ہے، کوئی وڈی سزا پہ پاوندا ہے کوئی چھوٹی پہ لیندا ہے. نبی دے یار سن عقل والے سیانے جان دے سن وڈا عذاب اسا نہیں جھل سکنا تا انہاں ایتھے ہی کوشش کیتی ہے. نبی دی شریعت ایتھے ساڈے تے جاری ہووے ایتھے نافذ ہووے اگا جائیے سزا نہ پائیے سیدھے جنت ٹر جائیے. سمجھ آئی نا کوئی نہیں؟ ہاں تو اپنے صدر نو آکھے جناب تو نس کے وے اسلام لے آندا جے اسلام لایا ہے مولوی کی کیتا ہے مولوی کی کرنا قسم خدا دی کر کے اللہ مولوی سارے سو جان رب ایک ایک تو حساب لوے گا اپنے اسلام دا تو کتے بھلیا پھرنا ہے سارے مولوی سو جان ایک پاسے میرا رب قدیر ہر ایک بندے تو اسلام دا حساب لینا ہے یہ اپنے آپ نو تیار رکھ لے جے سیانے تے مصطفیٰ دے یاراں کو ایتھے قبول چا کریں گا آکھیں گا رب آ ایتھے لایا جڑا ایتھے نبی دی شریعت دی سزا پا جاوے گا سیدھا جنت جاوے گا اگا رب نہیں نپنا توجہ نہیں فرمائی ذرا بولو سبحان اللہ اور خوف دل دے اندر چڑھیا ہے کی کر بیٹھے ہاں فوراً دوویں دوڑے آپ عمر بن عاص نو فرما دے نے اساں پانی پیتا ہے میٹھا کھجور والا ساڈے تے نشہ چڑھ گیا سانو پاک کر دے کی مطلب ایتھے دھو چھڑ اگاں بچ جائیے حضرت عمر بن عاص فرما دے دے یارو میں عمر بن خطاب دا حاکم ہاں میں ضرور صدا دے ساں کمرے وچ چلو حویلی وچ رہ گئے دونوں نو اسی اسی کوڑے مارے اس نے حکومت اسلامی کوڑے مار کے وال بھی سر دے اتار چھڑتے سن وال اتارن دی خاطر آپ دے سکے بھرا حضرت عبداللہ آپ سرکار دونوں نو ایک پاسے رہ گئے فرمایا لوگاں دے سامنے سر نہیں مناں گا تاکہ بے عزتی نہ ہوے سبحان میں وکھرے کمرے وچ لے جاواں گا انہاں سر منیا بس وے سنگیا حضرت عمر نو پتہ لگا حضرت عمر بن خطاب نو پتہ لگ گئے عمر بن خطاب نے حضرت عمر بن عاص نے خط لکھیا توجہ خط لکھیا فرمایا تیری خیر نہیں میں سنے میرا پتر جان کے سزا سرعام نہیں ہو دیتی کوٹھے دے وچ دیتی ہے سر بھی کوٹھے دے وچ منے آئی تو عمر دی اولاد دے نال حق ورت دے فرق کی تئی تیری خیر نہیں حضرت عمر بن خطاب نے جدو ایک خط لکھے رہے عمر بن عاص نو بلائے مدینے وچ حاضر ہوئے عمر بن عاص ہاتھ جوڑی حضرت فاروق اعظم سرکار فرماندے دس کیوں فرق کی تئی عرض کردے والا جپالا میں نو قسم کھوا لے میں مصر دے اندر بھاوے کافر نو سزا دیتی بھاوے مسلم نو دیتی میں کمرے دے اندر ہی دیندا سا میں سرعام نہیں دیتی تا کر کے میں تیرے پتر دے نال کوئی فرق نہیں کیتا حضرت عمر فرماندا لے میں تے ہی کراں گا اینو سزا سرعام دیواں گا تاکہ جگ ویکھے عمر دے پتر دا حال کی پیا بندا اے تے سمجھ لے اسا نبی دی شریعت تو ہٹنا نہیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ غوثیہ بول سمجھ آئیے ذرا ڈٹ کے بول سبحان اللہ ہائے ہائے ہائے کی گل ہے کی پریشانی تو بابو یار اللہ دے بندے ہو میں تانوں سناون واسطے بیٹھا تسی باہر بڑے میں لین چلے جے توجہ نال بولو سبحان اللہ چلو خیر جدھر کو جاوے ختم نو کھاوے سبحان اللہ ہر کسے نو دین دی لوڑ ہر کسے نو دین دی لوڑ ہے دین نو کسے دی لوڑ ہاں پر توجہ نال بول سبحان اللہ ہن صدکے جاواں حضرت عمر بن خطاب نے دوری سزا دیتی دوری ایک بار مل چکی پھر سریام سرکار نے پھر کوڑے مارے پتر بیمار ہو گیا بیمار ہو کے ٹھیک ہویا ٹھیک ہون تو بعد اپنی موت نال گیا پتر بھی او نبی پاک سرکار دا صحابی بھی او ایمان نال دس ہوئے جیڑا عمر اپنی اولاد نال حق دا فیصلہ کردیاں تے عدل کردیاں انج کردا سی او کسے غیر دا لحاظ رکھدا ہونا توجہ نہیں فرمائی بول چا سبحان اللہ حضرت عمر نے اپنی اولاد کٹھی کی دی سارے انو کٹھا کر کے فرمایا پترو میرے سنو او میری دھیاں سنو میرا ٹبر گل سن لو میں لوکاں دا حاکم ہوں لوکاں نو شرع تے چلاونا ہوندا ہے عدل تے چلاونا ہوندا ہے غلط راہ تو بچانا ہوندا ہے لوگ تواڈے ولے بڑیاں تیز نظراں نال ویکھن گے کہ جے عمر دی اولاد کو غلط کم کرے گی پھر اساں وی تے جے سانو آکھے گا او تانوں حیا نہیں اوندی تے اساں آکھاں گے تیری اولاد ویکھ سبحان اللہ حضرت عمر نے فرمایا اولاد نو سد کے فرمایا او میرے پترو لوکی تواڈے آل ویکھی کھڑے نے تیز نظراں نال تے میں پتہ کی کرنا ہے تساں جے ہور کسے گناہ کیتا تے سزا دیاں گا ایک جیڑی بنے گی جی تساں کیتی تے سزا دیاں گا دو سزاواں دیاں گا دو اپنے آپ نو سیدھا رکھیا جے تاکہ مینوں کسے پاسے علماء نہ آوے مینوں مہنا نہ آوے عمر دی اولاد وچ کیتا ہے قسم خدا دی کر کے آنا پھر اسے عمر بن خطاب نے غیر بچے عدل و انصاف کیتے ریایہ دی نگرانی تے سیاست دا آکے ادا کیتے کہ حضرت عمر بن خطاب و حاکم نے جڑے پھر ٹر کے رات نو سوندے نہیں سن ہائے ہائے ہائے پھر ٹر کے رات نو ایک حاکم او اج دے جڑے نیندر نہ آوے تے نشہ لے کے سون تاکہ ادھی دیہاڑ اٹھیے وی نہ ایک کنج دے باندر دے پتر نے تے ایک او اپنے آپ جڑی آوندی ہے اونوں وی نہیں آون دیندا رات دا وقت تے عمر بن خطاب چوکیداری پکڑ دل کدی مدینے دیاں شہر دیاں گلیاں ای پھر دل دروازیاں دے نال کندنا کے آوازاں سن دل حال معلوم کر دل کدی جنگل وال ٹر پین دل ہن گل سمجھی تاریخ دمشق دے اندر وی لکھیا ہے منا کر عمر بن خطاب وچ محدث ابن جودی نے لکھے حضرت عمر بن خطاب اپنے یار نو لے گئے رات دا ویلے باہر مدینے تو نکلے جنگل دے وچ اک جگہ تے روشنی ویکھی روشنی نظر آئی عمر فرماندا ہے یارا لگدا ہے کوئی قافلہ آیا ہے کوئی سردی ہے ٹھنڈ ہے اگ باری بیٹھے نے جگ ستا ہے تے اے اگ باری بیٹھن چانن کیوں پہ آن دے آ چلیے تے سی اللہ دی مخلوق دا حال معلوم کریے حضرت عمر تر پینے جدو گئن ویکھ دے نکالا بیدا دھر رے جدو وچ اگ پہ بل دیے دروازہ بند دے بال رون دے پین ہانڈی کھڑک دی پئی ہے حضرت عمر بن خطاب نو تجسس ہویا ہے خیر ادھی رات دا ویلے لوگاں دے بال سُتے نے اے کیوں روندے نے حضرت عمر بن خطاب نے فرمایا او چانن والے او ایتھے کتاب وچ لکھیا ہے حضرت عمر اے نہیں آکھیا او اگ والے او کیوں جو اگ والے آکھن دے نال برا مانا نکلدا سی برا مانا نکلدا سی جہنم دی اگ والے اے برا مانا نکل دا سی اے لفظ بولیا نہیں یا اہلا اہل النار نہیں آکھیا یا اہل سو او روشنی والے ہو اندرو بی بی بولی ساکھا کی گل ہے فرمایا خیر بال روندے پین ہانڈی کھڑک دی پئی ادھی رات دا ویلے سردیاں کی گل ہے مائی آنکھ دیئے بال بھوک نال پروں دے لے پیو اینا دا کوئی نہیں کھان واسطے گھر وچ شے کوئی نہیں میں ہانڈی اج پانی پا کے ڈوئی پہ ہلنی ہاں تاکہ کھڑکن دی آواز بال سنن تسلی کر حضرت عمر بن خطاب پاک نے جدو گل سنی ہے آپ فرمان دینے بی بی جی بوہا دینا بی بی بوہا لائے نا حضرت عمر بن خطاب نے نال دینو فرمایا میں پیچھے آ اتھو ہی دوڑیا ہے مدینہ ویچا ہے آتا چکیا بوری ویچ نال کھجورا نال کھان پین دا ہور سمان پھڑے بوری بننی نال دن آنکھ دن رکھ میرے موڑے دے واندہ والا جب پالا میں خادم کاد لیا فرما دنے قیامت دا بوج عمر دا تو نہیں چکنے عمر نو آپی چکنا پہنے پیشا ہٹ جا میرے موڑے آنکھ رکھ موڑے تے بوری سٹی بوا کھڑکایا بی بی بوا کھولے عمر فرما دنے پرہا ہو جا بی بی پاسے ہو جا آپ آٹا گنیے آپ جو پکانا سی بنا لے بنا کے بالاں دے اگے رکھے آپ فرما دے لے بی بی حاکم کون ہے بی بی آکھ دیئے اصل سنیا ہے عمر پر کیسا عجیب بادشاہ ہے نو اپنی ریایا دی خبری کوئی نہیں آپ فرما دے لے مائی انہوں کی پتا جنگل ایک تو بکھی وست دی اگو مائی سیانی تھی وہ چپنی کر گئی وہ آکھ دیئے او بادشاہ بنیا کیوں ہے جنو ریایا دی خبر ہی نہیں بھائی ایمان نال اس اج دے سکولیاں نالوں تے اس زمانے دی رن نہیں تھانی اے اوترے بدھو دے بدھو ہی انہاں نوں پوچھو کہ حاکم کا کیا قصور ہے جی بیچارے مجبور ہیں ان کو کیا پتہ او بھولی دنیا ان کو کیا پتہ یہ تیری مردم شماری کارے واسطے ہوندی یہ چولہا بھی گنیندا ہے منجیاں گنیندی ہیں فریج گنیندے لیٹرین بھی گنیندے ہن تے عجیب مردم شماری نہیں ہن سامان شماری ہوندی ہن ویکھدے نے بھئی کیڑا ذرا چوکھا پیا کھاندا ہے ہن نالے نہیں پوچھدے نا کہ رنا دے نام لکھاؤ رنا دے نام لکھاؤ بال کنے نے کیوں تاکہ منصوبہ بندی والے آ جائیں مت کوئی چار جمی کھڑا ہوئے تے دو بال پہ کھاندے ہو لہذا ان کرو منصوبہ بندی چ کراؤ دو جمن نہ دو دا حصہ سکھائیے توجہ نہیں کیتی خیر اے بیچاری بے وقوف قوم دا حال ہے تاں کر کے تے 14 اگست رو جھنڈے چکی پھر دے ہوندے تیرا پاکستان ہے یہ میرا پاکستان ہے اس بے جند قربان اس بے جان بھی قربان ہے قید عالم دی ایسی امانت نو میرے دوست کو صدا برباد رکھنا دن چاہتا ماں تے ایمان نال اس قوم دی بہتری دے روندا ہی رہنا مولا انہاں نوں بن کی گیا اے جڑی ہر کسے دے اگے رام رام کیتی کھڑی انگریزاں دے اگے رام رام رام رام او جیویں آ کھڑو ویکھ دین انہاں دا ہر شے انہاں دی او رنا دے فیصلے او کرن ہاں دی بہن ساڈی او فیصلے او کرن جیویں مرضی کرن او وی اصل ہاتھ جوڑی کھڑیا ایمان نال دس یہ ہن جھنڈا چکی کھڑا دا کے آزادی تے انگریز بھی ہستے ہو سن واہ واہ باندرا واہ جے تو آزاد ہے دنیا وچ غلام کیڑا ہے کی مطلب حکومت والیاں دی ماں بہن تھی کسے نال ستی ہوئے تے او کچھ آکھ نہیں سکدے کیوں اما راضی او یار کون دی ماں بہن حکومت دی ماں بہن ساری ایک نہیں تلا جو نہیں ہو کیتی میرے گل تے ہن صدر ہے کوئی جیڑا مرضی ہے اتوں تو لے کے تھلے تک حکومت والیاں دی ماں تے بہن ستی ہوے باوے کھوتے نال تے نا اونوں ویکھ کے تے اکھ رہا تو راضی ہے نا ماں او ٹھیک بنا ساڈا ایک ہور بھرا بنا لا کی واہ دی لعنت جے اے قوم آزاد ہے تے دنیا ٹٹو کینو آندے نے او ذرا سا اچھی ہن مینوں اچھی جا بولو ایمان نال دسو جے ان دے دلے آزاد ہیں تے پھر دنیا تے ٹٹو کون ہے نپیے گل کے کوئی نہ کہ کہیں نہیں نپی یار میں صاف جان میں موڑ کہہ دینا جمعنو کہہ دا وہ گل نہ کرنا نہیں بھئی قانون ہے یار قانون ہے میں ہوں دا مطلب پہ سمجھانا ایک قانون جو بنے ہو بھی رضا مندی کا زنا جرم کی مطلب جنہ چیر ران نہ دعویٰ دائر کرے گی انہ چیر پرچا یہ ہی نا تیندہ مطلب ہے حکومت علیہ دی ماں پہن پاہ میں کھوتے نال ستی ہوئے تو اے نال وین دے ہون گے راضی ہے تے آکھن گے مڑ موجا لے اسا ایویں آیا میرے ربا اور مر پی دال بابے فرید دی تو جیون جو گئے سیاڑے آندے نے حیا ہوئے نا تے چھونی اچ پانی پا کے بندہ ڈب مرے تے ہن تے چھونی وی کوئی نہیں نا ہن فرج تن دیو جنوں مارنا ہوے میں تے یہ یاد سمڑ کے کراؤں جا ایتھے کئی ایجنسی دے ٹٹو بیٹھے ہون گے سبحان اللہ میری گل لکھ کے لا جا کہ تمہارے بنائے ہوئے قانون کی چشتی نے تشریح کی ہے, لاہور میں بھی کیا, یہاں بھی کر رہا ہوں اور سندھ میں بھی اگلے دن کی ہے, یہاں بھی کر رہا ہوں کہ تمہارا قانون یہی ہے کہ تمہاری ماں اگر گدے کے ساتھ ہو, تمہاری ماں کتے کے ساتھ ہو, تمہاری بہن اور کسی کتے کے نال ستی ہوے تے راہی ہے تے تانوں گسا نہیں لگنا, پرچہ نہیں کٹنا, جے کوئی مولی روکے لگے گا تسی مولی نو اندر کرو گے, عوام دا بندہ روکے گا عوام نو اندر کرو گے, تے پھٹے لعنت اس قانون نو قانون بنوندے ہاں, تہاڈا اپنا بھی نک نہیں ڈبیا اور مریا نہیں جے, پر سیاںے آندے نے بو آوندی اونوں جدا ہوگی ناک دس دا ہوں جدی ہوگی آنکھ یہودی آنکھ تے ناک دو میں لائنے کھاس اور نہ دس دا نہ بو ہوگی اس کو سمجھ آ رہی ہے کوئی نہ میں سمجھا والے تے کمی نہیں چھڑنی میں ضلع رحیم یار خان ایوی بیان کیتا ہے سندھ چگلے دن ایوی بیان کیتا ہے کل جمعے تے ایوی بیان کیتا ہے تیرے سامنے بھی بیان کیتی جانے یہ ہوں پتہ نہیں بھی تیری ستھن ہالے بھری ہے کہ کوئی نہ کتنے ستھن تو نہیں بھری بیٹھا اگر خیال کری تیری مہربانی وضو قائم رکھے آپ وضو قائم رکھے جی میں گلیں آگاہ کرنی ہیں نالے سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق پر سجنا گل ہوئی ہے جو عمر بن خطاب حاکم ہوئے ہائے ہائے ہائے ہائے میں گل پوری کرا رہا تو جنال بول سبحان اللہ سنے فاروق آدم سرکار نے کھانا تیار کر بالا دے اگے رکھیا بی بی پردے چ بیٹھی ہے حاکم جو غیرت والا سی عوام وچ حیا غیرت کیوں نہ ہوے بی بی پردے بیٹھی ہے کمرے بیٹھی ہے آپ صحن وچ کھانا تیار کیتا ہے تیار کر کے بالاں دے اگے رکھیا بال کھا کے فارغ ہوئے حضرت عمر بن خطاب پوچھدے نے توجہ حاکم کون ہے مائی آخری ہے سنیا عمر ہے آپ فرماندے نے بی بی عمر جے حاکم انہوں تیرے حال دا پتہ ہی کی ہے بی بی آخری ہے جے پتہ نہیں حاکم بن کیوں بیٹھا جے ریایا دا پتہ ہی کوئی نہیں ریایا دے حال دی جے خبر ہی کوئی نہیں حاکم کیوں بنے حضرت عمر بن خطاب دی چیخ نکلی ہے آپ فرماندے نے آپ بالاں دے اگے توجہ بالاں دے اگے جویں جانور ٹر دے دوویں ہاتھ رکھ لے زمین تے گوڈے موڈیاں ٹرنا شروع کر دتا ہے جانوراں وانگوں پھڑک دے نے بالاں دے اگے بال ویکھ کے ہسن ہسدے نے نال دا یار پچھدا ہے عمر بن خطاب رجا تے آ سی پھر اے دو کم کیوں کیتا سی آپ نے فرمایا وا یارا میں بالاں نوں روندے ویکھیا سی میں کہ جنہ چر ہساں گا نہیں عمر اوناں چر جاوے گا نہیں انگریزی ٹٹو سنن انگریزی ٹٹو سنن انہوں نے پتہ لگے حکومت کے میں کری دی راکھ چا سبحان اللہ مانال زنا کرنا لے انگریز نے حکومت دیوال سکھانے نے ان جدو را لی ہوئے ہسے پورا گھر ہسے ہے خوش ہو رہے ہیں مائی آخری ہے ہن میں عمر تیرا لیا او کتھے ملے گا ساڈے جھوٹا توڑا ہاتھ پڑا کے فوٹو کھچا کے توڑا واپس لے لیندے نے کیوں آکھے فوٹو دے اخبار وچ آئی جاندے سونے عمر بن خطاب نو نہ نہیں سی چاہیے اپنے رب دی بار بار دی حاضری دا فکر پہ کھڑا سی او دا سامان اکٹھا کر رہے سن سونے عمر بن خطاب فرما دے بھائی جے عمر تے راضی اے جدو مدینے آویں گی اس لے عمر تانوں ملے گا اس لے ملے گا او اتھو ہی چپ کر کے عمر بن خطاب آ گئے حضرت اور گل سنانے لگا سنا چھوڑا سبحان اللہ رگڑ کے بول سبحان اللہ اسے کتاب دے اندر لکھے رہے حضرت عبد الرحمن بن عوف نبی دے صحابی فرما دے نے میں رات دے ویلے جدو عمر باہر نکل دے سن میں لک کے ویکھدا سن کی کردا ہے کدھر کدھر جاندا سبحان اللہ میں آکی ویکھیا ہے گھر عمر رات دا ویلا تو اوتے وڑ گیا میں اتھو ویکھ کے تے پچھا آ گیا میں کہ ہن سویرے جاسا کون نے عبد الرحمن بن عوف فرماندے سویر ہوئی میں اس دروازے تے گیا ویکھیا ایک گھر دے اندر ایک ماری گڈی وسی اور کوئی میں اندر داخل ہویا میں کہ بی بی عمر کی کراؤں دے نے مائی بڑھڑی عرض کر دیئے یہ اجدہ نہیں کئی سال ہو گئے نے میرا کرن کرتا نالا کوئی نہیں یہ ایسے طرح ہی ہوں داوے میرے لیڑے دھوندے میرے لیڑے دھوندے بکری دے دودھ چوندے روٹی دے میں نو سما کے پھیر جاندے کئی سال ہو گئے نے یہ بھی پیپ کرتے ہیں عبد الرحمن بن عوف فرماندے نے اپنے آپ نو اجھلیا تو عمر دیا لفظ شلب لا پھر جاوے عمر تے سراپا نے کیے ترا اکھ چا سبحان اللہ پر سجنا سونے عمر بن خطاب نے اے عدل کر دتا ہے عدل و انصاف دی میں واقعے سناواں سویر ہو جاوے سبحان اللہ ایک تو ایک وقت تو بعد قسم خدا بھی پر این عدل و انصاف والا حکومت دا کم ایڈا اوکھا تے ایڈا مشکل ہی تے ایڈا بریک تے ایڈا سخت رب دی بارگاہ وچ حضرت عمر بن خطاب دا وصال ہو گئے حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس دا والد حضرت عباس نبی پاک دے چاچا آپ فرما دے میں آپ دے وصال تو بعد دعا کردا سا مولا مینوں عمر تے ایک واری خواب چ ملا میں حال تے معلوم کر لوا عمر کس حال چ قبر دے اندر توجہ حضرت عباس فرماندے نے ایک سال تو بعد میں خواب چ ویکھے حضرت عمر آ رہے نے جنت دے محل وچوں متھے تے پسینے پسینہ پونجے دے میں پچھے حضور سناؤ کی حال ہے آپ فرماندے نے یارا ایک سال ہو گئے رب نو حکومت دا حساب دیندا رہا اج فارغ ہو کے آیا جے رب غفور رحیم نہ ہوندا عمر برباد ہو جانا سی سال تو بعد فارغ ہو کے آیا جے کون جیڑا حاکم بنن تو بعد شیشہ ویکھیا عمر دی دھاڑ نکل گئی رو پئے غلامہ پچھیا روندا کیوں اے آپ فرماندے نے حاکم نہیں سنبھلیا رنگ گورا سی حاکم بنیا وا رنگ ہی کالا کر بیٹھا کی مطلب پہلے چنگا چوکھا کھاندا سا حاکم بندا گیا پیٹ تے پتھر بنن لگ گیا پھر کوشش کیتی ہے میرے منہ وچ لقمہ نہ آوے قوم دے منہ وچ جاوے ہائے ہائے ہائے آنکھ مرے سبحان اللہ پھر فرمایا کوشش کیتی ہے لوکاں دے منہ وچ جاوے میرے منہ وچ نہ آوے وے سنگیا گل توجہ نال سمجھی قسم خدا دی کر کے آنا او ڈاکو تے لٹے رہے جڑا قوم دا لکمہ اپنے منہ وچ لے لے توجہ نہیں کیتی سونے فاروق اعظم نے حکومت جڑی چلائی ہے نا اس چلا کے دسیا ہے توجہ ایک تے حاکم اپنا عملہ نہ ودھاوے، میرے لفظاں تے ہن غور ہوے، ہن دے لفظاں تے حاکم اپنا عملہ نہ ودھاوے، جنہ ایک رکھیا سو انہاں نو کھچی رکھے، توجہ نہیں فرمائی نے. کیوں؟ جدو حکومت دا عملہ ودھے اس لئے قوم دے اتے خرچہ ودھدا ہے، جدو قوم تے بوجھ زیادہ ہوئے، حکومت ہوندی ہے نکمی، قوم ہوندی ہے کرن والی، وہ تے نکمے ہوندے نے، انہاں کھانا ہوندا ہے، انہاں کمانا ہوندا ہے، تے جے نکمے چوکھا کھان گے تے کمانا تے مصیبت وچ پھس گئے. توجہ نہیں فرمائی عمرے، او کھوان والی برادری اے لوٹیچ کے خوش ہوندا، ہاں اے لوٹیچ آویں نا تے ساڈے بیلی آندے نے اماں صرف پانچ کھلے پائے نے، پانچ سو روپیہ گیا، تیری دعا ہے میں آ گیا. دعا بڑے ٹائم نال پڑی ہے، پانچ لیٹر پانچ سو روپیہ، اماں تیری دعا پڑ پئی. بھولا قوم تے خرچہ ودھدا ہے، حکومت دی عیاشی ودھدے، خرچہ ودھدے، خرچہ ہون بھاویں تھوڑے، خرچہ ودھدے تاں وی قوم نپیڑی جاندی. اسلام ایسی حکومت دیندا ہے جیڑی عیاش وی نہ ہوے، خرچہ تھوڑا رکھے، عمر بن خطاب وانگو، عملہ تھوڑا رکھے تاکہ قوم نو زیادہ محنت نہ کرنی پوے، قوم خوشحال رہ کے تھوڑا وقت دنیا تے لاوے، آ بہتا وقت آخرت دلاوے، دنیا نی سنوارے، قبر بھی بچاوے، حشر بھی بچا کے لے جاوے. اور سنو رے، جے حکومت عیاش ہوئے تے عملہ ود جاوے، عملہ ود جاوے پھر مسیطانو بھی ٹیکس ٹی وی داوے. سبحان اللہ سبحان اللہ. میرے کول دال کونی، بالکل بالکل میرے کو دال کو نہیں، دال اتنے ملے، میرے کو مسئلے لو ٹھیک ہے. ہاں تنن دی بادشاہ ہے نا، دال دال سنتے توجہ کر، جے رب سینے چ کوئی دل دیتا ہی، جے مریا نہیں بیٹھا ہے کوئی جیندا ہے. میں آنا ہونا میری گل سنن واسطے بندہ غیرت مند ایمان والا چاہیے، قسم خدا دی کر کے آنا، بغیرت بندہ تے بیمان بندہ میری گل برداشت نہیں کر دندا. ایمان نال دس، اج مسجداں نو 5 روپے بل آوندا ہے ٹی وی دا، آوندا ہے وہ میرا رب، وہ میرا رب، پتہ نہیں کیڑے مڑو زلزلہ لے آؤں. مسجداں ٹی وی چل دے بل آؤں گا تو تو دیتی کھڑا. یہ نہ کوئی بولنا ساٹھ، ہاں میرے گھر میں آؤں گا تانتے اثر ہونے آن بھی حکومت اسلام علی بنے، کیوں جے نہیں بن دی تو ساڑی جے بچوی کنجر خانے تے پہ جاندے لے، اصا ممبرہ تے خلاف بولنے آن پر حکومت جو کتی ہے وہ ساڑی جے بچوی کٹی جاندی. اور سمجھ لگی ہے یہ کائنا تا کر کے میرا حسین تڑپ رہا تھی. ہائے ہائے ہائے، کیا حسین کمبا کا کہانا ہے؟ حسین جان دے سن جے حاکم کمینہ ہویا انہیں ساڑھے گھروں بھی لائے جانا ہے. توجہ نہیں فرمائی، انہیں ساڑھا جھگا بھی برباد کرنا ہے. آج جنہ مردی کوئی دین آلائی، کوئی ساوی پاک آلائی، کوئی پیلی آلائی، بھاویں جنہ مرضی ہوئے اکھ مدین دے دے لاؤ، پاک ساری رکھے، بھاویں پیلی رکھے، بھاویں کالی رکھے، بھاویں سینے حلالے، بھاویں دل حلالے، بھاویں کد کد پوے، 5 روپے چکلے دا ٹیکس دینے ہی پہ رہے، بھاویں گھر رکھی نہیں کھڑا، کیوں حاکم جو پیا لیندا دینا پہنے. پر سجنا سجنا، ساڈا اسلام تا کر کے حکومت سنبھال دے، حکومت ہاتھ آوے، کسے کمینے دے ہاتھ نہ آوے، تاکہ کسے شریف دا گھر بھی برباد نہ ہوئے، کسے کمینے دا گھر بھی برباد نہ ہوئے. مینو آکھن دے حکومت اسلام دی ہوئے، کمینے دے گھر بھی دین مر جا بے دینیاں دے گھر وی دین مر جاندے ہے حکومت کفر دی ہوے بے دینی دی ہوے دین والے دے گھر وی کفر مر جاندا وے فضل امتیتی صاحب قدیب پاکستان بھائی مانگل کسر تے پہلو ہی کونی سی سکول کالج بہت ساری بغیرتی تے بہیائی تے انج کر دیتی سی چھاڑ گلنا لیکن جڑا ایک قانون بنے ہے انہیں ایک بادشاہ بنایا ہے کہ رضا مندی نال جو مردی ہوندہ روے تے یہ چار دن جے میں ٹرپ ہے اللہ کوئی محلت حالے دینی ہے تے یہ تے کتی کتے آنگے سڑکاں دے لگن گے ویا ہو اور کی ہر کسی تا گھر برباد ہونا رننا آگے واگا تڑان دیا پھر دیا ہے تو جدو رن سن لو کہ میں نے کسی نپنا ہی کوئی نہیں اللہ کوئی مہلت حالے دینی ہے تو یہ تے کتی کتے آنگے سڑکاں دے لگن گے ویا ہو اور کی ہر کسی تا گھر برباد ہونا رننا آگے واگا تڑان دیا پھر دیا ہے تے جدو رن سن لو کہ میں نے کسی نپنا ہی کوئی نہیں جیڑا نپے دا اوے مریچے گا چل اندر بغیرت کہیں کہ کسر پہلو بھی نہیں سی میں نے آج میرے پراہ دسیا ہے ایک کوئی فلم دا چا کے بورڈ لگا کھڑا تھی اوندے تے لکھیا کھڑا تھی اے نہیں او کیڑی نوی کنجری اٹھی ہے سور جہاں دی تھان دے اوتے جڑی کیا اندر اونوں نصیبو ہاں جی نصیب و لال بلے بلے نہ لالا تو صدقے ہاں سے جیڑے نصیب انہاں دے صدقے صدقے نصیب و لال تے ایک سکھ انہاں گانا گایا ہے پپیاں دے پیسے وکھرے وکھرے جفیاں دے پیسے وکھرے وکھرے لا سب اللہ وہ یارا قسم خدا دی کر کے آنا پتہ نہیں ایسا باندر بننا ہے یا سور بننا ہے کیڑی شکل بنا کر اب ماردا ہے اونج پیر وارے شاہ فرماندا ہے کہ دلے جننے ہوندے نے وہ سارے قبر خنزیر بن جاندے ہیں پیر وار ہاں بلکہ میں اگلے دن گیا فیصل آباد اوتھے ایک ڈاکٹر آیا میری تو پہلو مخالف سی لیکن انہوں کسے بندے آکھے ایک بار تقریر تے سن اس تقریر سنی تے ٹکی ہو گئے تقریر تو بعد اس آکھیا اس آکھیا جی میں کمپیوٹر اپنے کول رکھیا ہے کمپیوٹر دے وچ دبئی دا ایک واقعہ وچ آیا ہے کمپیوٹر وچ ایک منڈا سی 16 سال دا مریا ہے دفنا دتا گیا پیو دے آکھیا ہے بندے آکھیا تیرے پیو نو ڈاکٹر ماریا ہے اس شک دی بنا دے اس آکھیا کڈو اینو باہر کڈیا گیا ہے جدو کڈیا ہے تے ویکھیا تے سور بنیا سی چہرہ پورا شکل سور والی سی اس تصویر لئی پھردا سی اس آکھیا ان دے پیو نو پچھیا بھی خیر سی اے کیویں بنیا انہاں اس پیو آکھیا اس آکھیا یار فلماں ویندا ہوندا سی ٹی وی دی فلماں کہندا کم سی بس ننگیاں فلماں ساری دیہاڑی کہندا رہندا سی اکھ اوہی او مینو پھر گل چیتے آئی جڑا پیر وارث شاہ فرماندا ہے جو وچ قبر دیوس خنزیر ہو سن جڑے لاڑ کرن دھن مال دے جی اللہ دا ولی سی بزرگ فرماندے نے تین طبقے قبر جا کے سور دی شکل بن جاندے نے ایک سود خوراں دا طبقہ سود خور وی قبر سور دی شکل بندا ہے دوسرا دلے جڑے دھی بہن دی غیرت نہ کھان اور تیسرے نبی دے صحابہ نو بھوکن والے ایک کتاب میں چی واقعہ آیا نہیں تو بزرگاں بھی لکھے ہیں ہاں پتہ نہیں رب کی پپیاں آکھے پپیاں دے پیسے وکھرے وکھرے تو سا سنی اچھا آنے نے دا ایڈوانس علاقہ نہیں آلے یہ پسماند ہے یہ آلے پشاہ پیار کے یہ گال آلے آگاں دی اب آکی گال تیگر پاسے دی ہے نا پپیاں دے پیسے وکھرے وکھرے جفیاں دے پیسے وکھرے وکھرے سکھ نال بہن مسلمان دی نچدی پئی آکھدی تے مسلمان بھاویں کنجری ہووے تے بھاویں نہ ہووے آکھدی تے ہے نا دلی ہاں تو سارے تے حکومت والے انہاں نوں پیسے تے بجٹ دیندے نے انہاں دے خاص حصے ہوندے نے انہاں دا مال دولت تک وکھرا ہوندا ہے ہاں جی انہاں واسطے خاص آسائشاں تے خاص انہاں دے واسطے جناب جی جڑا نا سہولتاں ہوندیاں ہیں حکومت دی طرفوں ہاں جی انہاں نوں انعامات نال نوازیا جاندا ہے او گل کی ہے گل اے وے سجنا ایک بادشاہ آکھیا وزیر نوں تین دلے لب لایا گل میری سمجھی بادشاہ آکھیا وزیر نوں تین دلے لب لیا وزیر گیا دلے لبن ہن پتہ نہیں کیڑے پاسے گیا سی جی ساڈے والے پاس ٹور پہ تو بتھیرے لگ جائے انہوں تین کی لوڑ ہی کوئی نہیں لبن کی انہیں تھبا ہی مارنا سی لے بادشاہ آ گئی خیر وہ کسی پاس ٹر گیا جب ٹر گیا تو اگوں جا کے ایک بندہ ویکیا انہیں ڈول گیا وہ لے جانا ہے انہیں پوچھا کدھر پہ جانے انہیں سا کے میری بہن ادھر گئی تھی تو میں اس دن رسیا رہا تو ہوں واہ واہ چیر ہویا سال تو بعد وہ بال جمیا تو میں آپ بہن گسے کر دے چلو گھو دیا وزیر نے انہوں گٹو پھڑیا انہیں ہک کجرا ایک تو لب گیا پھڑیا تو لا گیا سیدا بادشاہ کے کول اس وقت ہاں جی سر اس آخیا سر نگ پورن پر جناب توجہ نہیں کی اس آخیا ایک دلا اے دوجا میں تیجا تے تیرے میرے کے دلے بادشاہ نہ ہوتے تو اس لیے بیل کو جو دین جانا ہوں سمجھ لگی ہے کھوٹا سمے تو ماں بھین را لیے تو ٹھیک ہے کون دی تھی بھین اس کو ہمیں گا مطلب دے گا یہ تو حاکم ہوئے عمر بن خطاب لگا جی غیرت نیا عالم سی سنا کنجر خسرے روکی بیٹھا بغیرتوں کے پتر تینوں پتا لگا محمد عربی پاک کی حکومت کی ہوتی ہے مسیطان کے ٹیکس کیوں نے ماں کے ٹیکس کھان والے نے مسیطان نے کیوں نہ لاؤ سن سونے فاروق کیا رمدے دور خلاف ہوتے ہیں ایک شخص بودے وا کے سر ننگا کر کے مدینے دے وچوں بازاروں وچوں لنگدا ہے حضرت عمر بن خطاب دی نگاہ پئی آپ نے سدیا سد کے وال کٹے فرمایا نکل جا مدینے دے وچوں اگر تین رین نہیں دینا تو نہیں گا سر پھر لے ساری عشت خراب ہو جان گیا امر ستے ہزار بول چل سبحان اللہ تین چک کے لے گئے خرکار تین چک کے لے گئے جی تر بچے بہلا جانے نا شکاری تو پنجرے چ رکھ کے پال دین تو اس بچارے گھر بھول جاندے جنگل بھول جاندے ماں پیو بھول جاندے وہ پھر وہ سیٹی تے بولتا ہے کیوں بولتا ہے وہ سمجھتا ہے یہ گھر ہے کہ یہ میرا ماں پیو ہے یہ تویں ہویا کھڑے تینو سکول چ لے گئے انگریزی شکاری انہاں جا کے تینو پالے تچارا اپنے حال بھول بیٹھے اپنے ماں پیو بھول بیٹھے اپنے وڈیرے بھول بیٹھے ہوں جیویں تینو پیر نچا دین تویں پہ نچنا جی تینو چیتا آ جاوے نا جو میں کون ہوں قسم خدا بھی کر کے آنا تیری نسل پھر صلاح الدین ایوبی جمے گی تیرا بچہ صلاح الدین ایوبی بنے گا اور تیرے مرن تو صدقے تیرے جو مرضی آوے تو چپ پہ تو نے کدی بولنا پنجی روپے ٹیکس مسیت نو لگے تو چپ پہ کفر دا قانون لگے تو چپ پہ کفر دی تعلیم گھر چڑی ہے چپ پہ تیرے تے نجائز ٹیکساں دی مار پڑی ہے تو چپ پہ کدی بولے کدو بولنا جدو مولی بولنا ہوئے مول صاحب چپ کر کدی تھندار اگے بولیا ہوں میں نہ لیا کئی دی ستھن خراب ہو سکتی سن دے ویخیا عمر غم زدہ بیٹھے نے پوچھا خیر فرماندے نے یار مینو فکر لگی کھڑی میں غلط کام کراں تو سب میری تعظیم کر کے وڈا سمجھ کے مینو روکو نا مینو آ غم کھا دی جانے نہیں حالے توجہ نہیں کیتی ستا پیا میں کیا گیا وہاں عمر بن خطاب نے کون خلاف والی مان جانے اللہ اے بول چا سبحان اللہ نیر نہ بن جاوے میں جو مرضی کراں آکھن کیویں روکی وڈا ہے تے ریایا کو کیویں زندہ دوں ہاں دی عمر ہاں تینو روکاں گے نہیں روکیں گا تے سر پھڑ کے سٹ دیاں گے اساں کوئی تیرا لحاظ کرنا ہے اگوں عمر دے خوش چھڈ کے جاواں ففارہ عمر حضرت عمر خوش ہو گئے کھڑیاں تے فرما دے الحمدللہ الذی جعل لی اصحاب یکلمونی الا وجدت فرمایا سب تعریف اس اللہ دی نے لاکھ لاکھ شکر جائے میرے سنگی اج دے بڑائے نے جے میں ٹیڑھا ہو جاواں گا منو سیدھا کر چھوڑن گے سبحان اللہ اللہ اکبر یا رسول اللہ سن دلیر اس کو کہتے ہیں بہادر اس کو کہتے ہیں جو اپنے نو اپنے تو تگڑا ویکھ کے انہوں حق آکھے وہ چوہا ہوندی جڑا ماڑے نو ویکھ کے تے مٹھیاں وٹی کھڑا ہوئے میں سچی گل کراں گا میرا پیو دادا کدی نہیں پھریا میں سچی گل تو کدی نہیں پھرنا جب تگڑا ویکھے جی جی ٹھیک ہے مڑ جی اکھو کر لانگا کوئی گل نہیں ویکھو نا تسی یہ بے غیرت تے چوہے بندے دا کام ہے تگڑے بندے دا بہادری ہے حق تگڑے نو ویکھ کے آکھے پر ایتھے الٹ کہانی حکومت قوم واسطے شیر ہے تے باہر دیاں واسطے گدڑ ایویں بھائی اصلا لے کے جدو بھی کھلوتے ہون گے قوم دے سر یا چوہے دیا پترا تینو ایسے واسطے پالیا ہے گدڑا جیڑی قوم نو کھاوے انو بھوک کے اگلے دن میں میرے اگے ایک بولنے لگا میں کہ چپا اپنے مالک دے کے بول رہے میں نو آدھا مالک تو کے میں کیا اتری رہا میرے تک سکھا کھا کے تجینا تو تو ماں لیا تو ماں بیچنے سویرے اسی بند کر رہی ہے ٹیکس دے دے تو سارے تو صفا شاہ نوکریاں لیندے جے تاڑی مہربانی سر تیری مہربانی کنے میں دیکھ لا تاڑی مہربانی میرے نکل کے چلے تاڑی مہربانی میرے لاو اوتری دے ہاتھ کیوں صفا شاہ نال لگدا ہے بھکھا ہے کنگڑا او سکولی کنگڑا نے بھکھے نے بے شک اے پڑھ دل تو اس واسطے پڑھ دے نے وچاواں گے تے لٹ لٹ کھاواں گے ہاں اسلام حکومت اس کو نہیں دیتا جو پہلے سے طلب رکھتا ہو مانتا ہو میرے مصطفیٰ کے پاس دو شخص آئے عرض کی حضور ہم کو ہمیں بھی حکومت میں عہدہ دیا جائے فرمایا جو مانگتے ہیں ہم اس کو نہیں دیتے عمرے بولتے صحیح سبحان اللہ جیڑا منگے حضور انہوں نہیں دیں دے یہ تھے پہلے دن تو جمعی حکومت آستے جمعی نہیں تھا میں تو لانا گا میں تو لگاں گا کی لگے گا ڈاکو لگا گا لوٹ لوٹ کھا گا وہ پھر مثال بنی ہے مثال بنی مثال ایک سردار صاحب سی سردار صاحب وہ ہے سی بڑا ظالم اس نے اپنے وسدیاں نو پوچھا وسدیاں نو اس نے کہ اوئے اسا رجے چنگے یا بھکھے اگوں بیچارے تنگ ہوئے پئے سن وہ اڑا کیا سردار جی نہ تسا رجے چنگے نہ تسا بھکھے چنگے تسا مرے چنگے انہیں آکھیا ہوئے کیوں انہیں آکھیا سائیں جی تسا رجے ہو سو دے سانو کٹ سو تے جی بھکھے ہو سو دے سانو لٹ سو تو ہاڑی میرے بانی تسا مرے چنگے ایمان نہ رہا ساڑی حکومت نہ ہے رجی چنگی تے نہ بھکھی چنگی دعا چکرو خدا کرے مرے چنگے آنکھو آمین اسا ہور کم نہ رہن جو گیا نہ اسا چکر جو گیا نہ ساڑے کل کوئی طاقت ایمان نہ اسا تے ہکائیہ دعا کر سکنے مولا انہوں نے چھتی چو آنکھو آمین انہوں نے بچے چیکن اللہ جی میں نہ سانو چکایا ہے تو میں نہ چکا آو کو دنیا تنگ نہیں ہوئی پیا ہوے اوتے اوتے اٹھ کے جھولی چکی کرے جی انہوں نے میں تے نہیں آکھیا نا او گل مشہور ہے شیخ سعدی رحمتہ اللہ علیہ لکھی ہے کہ بادشاہ ظالم سی تے گزریا بادشاہ ظالم سی تے گزریا شکار کھیڑ دیا ایک مائی چرخا پی کتے تے اونوں کڈی جائے گا ادھر چرخا کتے تے گالاں کڈے بادشاہ نوں اون جدو بادشاہ ویکھیا او تھاکیا چنگی مائی ہے کت دی چرخ ہے گالاں مینوں کڈ دی وہ نال کھلو کے تے مائی نوں آندا مائی او تو اے کی نوں کیتی بیٹھی ہے نال دے فوجی نوں آندا نپوئے نوں نپوئے نوں چل رہے نوں بے خدا بدتمیز بڈھی مائی گلا کڑی جاندی مینوں او ساکھیا مائی نے او ساکھیا بادشاہ تو کینوں کینوں اندر کرے گا او کوئی ہک ہوے تے اندر ہوے اے میرے رنگی جتھے بھی کوئی بیٹھی ہو سی تینوں گالاں کڈ دیو سی جے تو گالاں تو بچنا چاہنا ہے تے اندر نہ کر تو انصاف چلے ہر کوئی دعا دے سی ہائے ہائے اے مرے ذرا بول چا سبحان اللہ گلاں نو تن کسے نے سناونیاں اے گلاں تانوں انج دیاں کسے نے سناونیاں قسم خدا دی کر کے اللہ حضرت حسین شیر بہادر صلاح الدین ایوبی ورگے لقب انہاں دے پیندے نے جڑے حکمران باہر فتوحات کردے نے تے قوم دے اگے نیاز مندی ورت دے نے ہائے ہائے ہائے ہائے اصلے دے زور تے قوم نو لٹ کٹ لینا یہ تے ڈاکواں دا کام ہے ایمان نال ایک ڈاکو اسلحہ لے کے ایک پنڈ تے پے جاندا ہے سارے ہاتھ جوڑی کھڑے ہوئے یہ تے کوئی کمال نہیں کمال ہے اصلے میزائل بم کولے قوم نو کھنگا نہ دینا لٹ لٹ کے جل ایمان نال دس بھائی دس روپے جیب چوں کوئی کسے دے چا کڈی ਉਹਦਾ ਤੇ ਪਰਚਾ ਕੱਟਿਆ ਜਾ ਜੇਬ ਕੁਤਰਾ ਹੈ ਤੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਿਆ ਮੰਥਲੀ ਥਣਦਾਰ ਲਈ ਬੈਠਾ ਹੈ ਰਿਸ਼ਵਤ ਉਹ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ ਵਾਹ ਭਾਈ ਵਾਹ ਹਨੇਰ ਨਗਰੀ ਤੇ ਹਨੇਰਾ ਜੇ 10 ਵਾਲੇ ਦੇ ਕੇਸ ਹੈ ਉਹ ਬੈਠਾ ਉਹ ਤੇ ਆਖੀਂਦਾ ਇਹ ਕੰਮ ਮਰ ਨਹੀਂ ਗਈ ਤੇ ਹੋਰ ਮੱਕੀ ਆਖਾ ਅਜਿੰਦਾ ਬੈਠਾ ਹੈ ਮੇਰੀ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਲਗਾਉ ਤਾਨੂੰ اگر خیال کری ہو سکتا ہے تو نہیں بچا اٹیک نہ ہو جاوے کیونکہ دلیر قوم بیٹھے جائے غلامی میں بشر عزت کے مانا بھول جاتا ہے ساڑا حفیظ جالندری بولے غلامی میں بشر عزت کے مانا بھول جاتا ہے پہن کر توک لانت کا خوشی سے بھول جاتا ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق حضرت علامہ مولانا مفتی فضل احمد چشتی صاحب خطیب پاکستان سن عمر بن خطاب سنو قسم خدا دی کر کے آنا اسے کتاب وچ لکھیا ہے حضرت عمر نے فرمایا جب زنا عام ہو تو زلزلے زیادہ آتے ہیں ہن تے زنا دی حد ہوئی کھڑی ہے تاں پرلے سور دبے گئے زمین وچ جنہاں نوں قوم آندی ہے شہید اور سرحد والے پاسے زلزلے دبے گئے دس دس لاشاں کٹیاں ننگیاں زنا دیاں نا تھلے ملبے چ نکلیاں ہاں میں کہ عمرہ تیرے بول تو صدقے بولیا کی ہے تیرا بولنا کی سی قرآن بولنا سا ہے الحق ينتق على لسان عمر عمر کی زبان پر حق بولتا ہے میرے نبی فرمایا توجہ نال بول سبحان اللہ فرمایا جب زلزلے جب زنا ہوگا زلزلے زیادہ ہوں گے اور فرمایا اس لئے قہت زیادہ پہنے جس لئے حاکم انصاف نہیں کرنگی ہاں حضرت عمر سرکار نے فرمایا تا کر کے حضرت عمر پاک دے دور خلافت ایک وارا جو زلزلہ آیا ہے نا مدینہ شریف تو عمر بن خطاب زمین تے پیر ماریا فرمایا ہل دی کیوں ہے عمر کیڑا انصاف تیرے تے نہیں کیتا یا عمر دا پیر وجنا سی زمین اتھے ہی کھلو گئی کیوں نہ کھلون دی جڑا مصطفیٰ دی شرع پشانے زمین ہوں دا پیر کیوں نہ پشانے توجہ نہیں ہو فرمائی ہوئے ہون ساڑے حکمران بھی پیر مار دے ہونگے زمین تے جدو ہل دی ہونی ہے اے آن دے ہونگے ہولی کی پی ہل دی ایسا کیڑی پی کہتی تیرے دنی کی تی ایسا کو کمی چھٹی کھڑے ہیں ہور ہل ہلارا ہڑا پی لینی توجہ نال بولو سبحان اللہ سبحان اللہ ہے ہے ہے قسم خدا دی کر کے آنا سجنا اج عملے زیادہ عملے عملے دن با دن ود رہے ہیں عملے کیوں پہ ود دن دہشت واسطے تاکہ قوم نو جویں لٹنا ہے مارنا ہے کٹنا ہے اگر قوم وچ اٹھن دی تمنا جے پیدا ہوے اٹھن دے خیالات اٹھن تے بیچارے پہلو ہی دب کے بیٹھ جان اوے اینے لگے پھر دنے کچھ نہ کی مول دی تا کر کے ہن جے میں بس سچ بول لواں نا بولن پواں چپ کر حضرت صاحب چپ کر اگلے دن موتر ویلی پولیس نہیں موتر ویلی اگلے دن میں تقریر کر کے پیا ملتان وچ ہوندا واں ہوندا واں حبیب بابا واں پتت ہو گا اس اتھوں نا موتر ویلے دو پولیس والے چلے ایک وردی اچ ایک وردی بگایا او ہن ہلے چڑھدا گیا تے اگوں غلام قوم بیچاری ہن چڑھ دے گئے تے او ڈرائیور نو تے کنڈکٹر نو وقت پے گیا سر آندھا میں تھلے لا دی جا بس اتار دی منو وہ آندھا نے سر سیٹ دے پیچھے خالی کو جال اتار دی جا رہا تو سن مذاقی کتی کھڑے ہو اگے چل پیچھے چل اگے چل پیچھے ہن میں جدو تماشا ویکھیا مینو لگا آگے گئی میں آکھیا سر ایک مفت خورے دوجے نخرے او میرے ربا اے میں گل کرنی تھی جی میں سسری نہیں سوندی تو بول رہی سی میں کہا ہو جی میں ذرا زندہ سن اوترو میں پھر اچھا جدو میں دو چار گل میں کہا بس شرم کر حیا کر پیسے دین آلے ٹاپے تا پرون دن تینو مفت آلے نو اوٹھے بابا اندر 25,000 تیری تنخواہ انہیں بھی جیب چو جانتی پئی ظالمان کو خدا دا خوف کھا جدو میں یہ گل کیتی میں کہ پھر ڈرائیور نو میں کہ خوشامتی ٹٹو جدو تو اینڈے ہے کے چڑیا اینے 500 تینو چھل لینا اینے معافی نہیں دینی تو لاکھیں دی خوشامت کر سار سار سار یہ بوتل نال نیکی پیا کرنا ہے اکے سبحان اللہ نیکی کرے گا پتھر تے پانی ککھ نہیں جمنا عوام دے کول آون مرغے دی بہ کرن اے ہوئی عوام جاوے تے او لمبا کر کے لیتر پھر با سبحان اللہ اس نیکی کرنے تو صدقے ترا آنکھو چا سبحان اللہ ہاں تو اٹھو برگے نیکو کار اللہ اور پیدا کرے وہاں خدا دا بندہ میں پھر جڑ گیا اس ڈرائیور پھر سٹی بیٹھا میں کہ بغیرتا تن شرم نہیں آئی میں بیاری چو بوڑے چو بیٹھا پیسے میں دینے سن میں کیا سانو چشتی اپنا چیچا وطنی اتار دی میں سانو آدھا دے اتھو تر جا اتھو تر جا میں کیا تیری گڑی پر ہی ہوئے انہا نار ساڑھے ورگی سواری کوئی نہ ہوئے تو میں ویکھاں گا تو شام نو مان دیا تو مویج کے کھانا کتھو کھانا ہے جدو تینو رپیہ ایک نہیں لبنا جیڑے رپیہ دین انہا نو کتے ہیں وہ ناکج پہن دے جے جتھو رو نہیں کھاو تو جیڑے تو انہا لٹن انہا اتھے آؤ اس قوم دے مردے بیمان ہون دی تے گل کرنا دلے ہون دی خیر ہوئی پئی ہے قسم خدا دی ایک قوم مولوی واسطے شیر ہے حکومت قوم واسطے شیر ہے ایک دونے بزدل تکتو حاکم اوہر دے جڑا باہر کے واسطے شیر ہوئے اپنے واسطے نیاز مند ہوئے اور عوام اوٹنے رہن دیئے جڑی حکومت نو حضرت عمر دے سامنے کھلو کے سچا کے اور جدو غریب دی گل آوے مارے دی گل آوے انو معاف کریا کہ تنو کی آکھنا ہے تو غریب ہے چھڑ پرے سمجھ آ گئی نے سیاست سکھنی فاروق اے اپنی اولاد یہودیت تو کڈے اونے تباہ کیتا ہے سیاںے آندے نے دودھ تھنا وچو نکل کے پلیت نہیں ہوندا کیوں بھئی او تھنا دا نکلیا دودھ پلیت ہوندا ہے اوندے وچ کوئی پلیتی رل دی تے پلیت ہوندا ہے مسلمان آ تو پلیت نہیں سیں اساں پلیت نہیں سیں سانو کافر دی صحبت سنگت پلیت کر دی علامہ اقبال آکھدا ہے میں ایک کاں ویکھیا او ٹٹی وچ منہ مارتا اپنا باز ویکھیا باز دا بچہ او گند وچ منہ بیٹھا مارتا میں حیران بھئی باز ہوئے تے گند وچ منہ توجہ نہیں کیتی میری گل باز دا بچہ اڈ کے شکار کرن والا ٹٹی وچ منہ پیا ماردا ہے میں حیران پھر آکھے میں توجہ کیتی تے نال کاں بیٹھا سی میں آکھے اوہو اے تے کاں دی صحبت نوں برباد کیتا توجہ نہیں فرمائی عمر تا کر کے ساڈا اقبال فرماندا ہے خراب کر گئی خراب کر گئی شاہی بچے کو صحبت زاغ وندہ وے شاہین دے بچے نو کان دی سنگت برباد کیتا ہے یہودی کان ٹٹی اچ شور دا بچہ ویلے منہ مارن والا نہ عدل نہ انصاف نہ کوئی شے اوندے وچ نہ ہمدردی نہ اخلاق نہ ادب دنیا اچ ہے کیڑی شے او سن میں کل پرسوں دا اخبار پڑھیا ہے او جمی کارٹر سی صدر ایندا امریکہ دا اس دی کتاب دے اقتباسات وچ لکھے تھن اخبار وچ میرے کول پیا او کتاب انگلش وچ جتھے مل جاندی اردو ترجمہ وی ہوندا ہویا کڑے ایتھے اردو پتہ لاہور مل جاندی اس وچ لکھیا اس کہ امریکہ میں آتشی اصلہ دوسرا اصلہ تے پتہ نہیں جے او کی ہونی آتشی جڑا اگ برساون والا اصلہ ہے نا او دے نال ایک سال وچ 30,000 تے کئی سو بندہ مریا ہے قتل ہویا کنے ایک سال وچ کنے بندے کیڑے اصلے نال اگ برساون والا تے جڑی اونج مار کوٹے او وکری حضرت عمر نے 10 سال تو تے حکومت کیتی ہے ایک قتل نہیں ہویا ہائے ہائے ہائے ہائے ہائے ہائے وہ مدینے والے صدقے جاواں تیرے غلام بننا اینا سانو امن دینا ہے کیوں بے سنگیا او سنڈے جان دیو سنڈے سنڈے جان دیو تے کوئی سنڈے والے دے گھر ٹر جاوے تے اکھ لسی تے دے آ جائے تے کولے بھر سی ہاں گڑوی بھری سی آپ انسانیت تو خالی نے جھوٹے کذاب دھوکے باز دنیا نو جھوٹ ظلم دے نال لانتی پیسی جاندے نے کاڈے پیچھے ہم تیل نکال رہے ہیں بندیاں دا تیل کڈی جاندے نے کنجر تیل دے پیچھے وہ ایمان نال دس جڑے بندیاں دی بدلے دی نسبت تیل دی قدر زیادہ رکھدے ہون انہاں انسان نو انصاف دینا یہ کیوں لڑے کیوں ایمان نال دس عراق نال کیوں لڑے بولو جمی کارٹر جدا میں حوالہ دیتا ہے او دی کتاب دے وچ لکھیا ہے کہ یہ بہانہ تھا میزائلوں کا اور جوہری اسلحہ ہے صدام کے پاس یہ سب بہانہ تھا اصل سے منصوبہ پہلے طے ہوا تھا تیل پر قبضے کا ہن ایماندار دس وہ لکھاں کروڑاں بندے جے تیل واسطے مار چھڈن اے تھلے انسان نو کی دینا ہے او میرا مدینے دا تاجدار فرمایا ہے حدیث رسول بخاری مسلم صحاح دے اندر میرے آقا نے فرمایا دریائے فرات دے وچوں ٹبے نکلن گے سونے دے فرمایا انہاں دے اُتے دنیا لڑے گی ہر سو دے وچوں 99 قتل ہون گے ایک بندہ بچے گا امتیو تساں انہاں سونیاں دے ٹبے تے نہ جایا جے کیوں نبی تے روک دے میرے نبی دے دل دے اندر انسان دی قدر سی سونے چاندی دی قدر نہیں سی نہیں سی پر ساڈا کلندر اقبال ایویں دے سائنسدان نو خطاب کردا ہے نہ دیا نشان منزل مجھے اے حکیم تو نے نہ دیا نشان منزل مجھے حکیم تو نے مجھے کیا گلا ہو تجھ سے تو نہ رہا نشین راہی اقبال آتا ہے اوے انگریزی پروفیسر آؤ میں تیرے تو کی لوں کی آس امید رکھا سائنسدانا میں تیرے تو کی آس امید رکھا کہ تو ہی مینو انسانیت راہ تے پاوے گا کیوں اس واسطے آس نہیں رکھتا تو اس راہ تے نہ کدی بیٹھا نہ ٹریا ہے وہ کتنے ستا ہے جاگیا کہ نہیں جاگیا ہوں میں سونے والا ہو گیا تینو جگاون تے ایک زور لا بیٹھا ہوں میں سونا میرے آخری فکرے نے میرے ہر جرم ظلم دی ذمہ دار حکومت اے عمر دا سبق کتاب سامنے پی حضرت عمر بن عبدالعزیز حضرت عمر کے دوترے فرمایا کرتے تھے اگر دریائے فرات کے کنارے کتا پیاسا مر گیا تو بلا مطالبہ حساب عمر سے ہوگا کتا اتھے بندے اتھے قرآن اتھے مسجداں اتھے دین ہر شے سڑے تو کیا نہ مولی حاکم حکومت جرمدار ہے اور حکومت نو گندا کرن والی تعلیم ذمہ دار ہے گل تو توجہ نہیں کیتی ہلے لارڈ میکالے خنزیر آخیا سی ہم اپنے ہمارے بڑے اے بڑی تاریخی گل ہے تے بڑی اہم گل ہے جی میں کرن لگا لارڈ میکالے آخیا سی جنہیں سکول بنایا اس آخیا ہمارے بڑے نشے دے کر لوگوں سے دشمنی کا بدلہ لیتے تھے ہم اپنے نظام حکومت اور تعلیم کے ساتھ مسلمانوں اور ہندوستانیوں سے بدلہ لیں گے میں بخانا تاریخ کتاب کا نام ہے نقش حیات خود نوشت حسین احمد مدنی دی اس انگریز دی کتاب دے حوالے نال لارڈ میکالے دے حوالے نال گل لکھی کیوں اے تعلیم بنا دی پئی ہے پیٹو تے بے دین لا مذہب تے جڑا بے دین تے لا مذہب پیٹو بن جاوے وحشی ہوندا ہے تے وحشی تو کوئی توقع نہیں ہو سکتی بلکہ وحشی تو بدتر ہوندا قسم خدا دی کر اور کفر دی کفریات دی بھرمار ہے انہ کتاباں چ سکول دے تو کی نا میرے موضوع آپ آ چکن بار پین پتر کتاب کر دیا ایک کتاب تن وخانا تو ویخ پتہ نہیں خدا اس قوم نو کیویں غرق کرو تے کیویں ہونا ہے لوگ سوچ دین ٹکڑ دا بال کھاون گے کتھوں میں تینوں پیانا ہونے نا دی زندگی دا سوچ یہ جیون گے کیویں میں قسمیہ پیانا یارویں دی کتاب جے کی لکھا انٹرمیڈیٹ بک ون یہ پنجاب ٹیکسٹ بورڈ والے چھاپی گورنمنٹ پاکستان دی اس دا صفحہ نمبر 111 112 کھولو یہ اس دا خلاصہ ہے خالد بک ڈپو والے کی لکھا ہے کالے تے گورے انگریز خدا دے بال ہیں کھولو پڑھو جنہوں پڑھنا آتا ہے میں صفا دسی بیٹھے پڑھو جنہوں انگلش پڑھنی آتی 111-112 صفا میرا لال نشان اتنے لگا اسی میں سارا ترجمہ لکھا میں تو اصل یہ ہوں یارویں کی کتاب ہے اتوں جہے جنہ کے بال یارویں کرتے پے انہوں نے گھر چی ہوں دی جنہ دے کول کوئی نہیں وہ سویرے لے لو ہاں یار میں تینوں آخیا کہ دکان نہ بھری ہو لاکھ لانا یہ ایمان تے اسلام رہ گیا اس قوم کو کہ دکان تے گھراں وچ اے کتاباں پیاں تے پیاں پڑھیندیاں خدا دے بال تو آنو کو غصہ لگا ہے غصہ لگا ہے سچا کیا تو ٹھیک آگیا ٹھیک آگیا بھی سانو کی لگے بابا جی ایک تواڑے غصے نال کی بندا ہے ماں تانوں کی کرا ہائے میرے ربا ہائے میرے ربا ایمان نال اس قوم نو جنہ سمجھا سمجھا کے مر جاؤ نا انہاں دی کھوتی بوڑ تھلے کپڑا جھاڑن گے مڑ اوتھے دوتھے ذرا نہیں بدلن گے ہن ایڈیا وڈا ایمان نال دس جس حکومت کتاب چھاپی او کافر ہوئے کہ نہ ہوئے جنہ چھپوائی جیڑا بورڈ بہ کے لکھیا او کافر ہویا کہ نہ ہویا جس کمپنی اگو چھاپی او کافر ہوئے کہ نہ ہوئے جنہ اگو پڑھیا پڑھایا تے ہک یار وی تے انہیں کافر کر گئی ہے تے باقی کی کلن کرن گے تاں تے افسوس نہیں پیا ہوندا پر میں قسم خدا دی کر کے نا ہن جنہ دے بال سکول کالج وچ نے سن لے اور غیر مسلم لوگ نے انہاں دے کوئی جنازہ نہیں میرا اعلان ہے میں لاہور جنازہ نہیں پڑھ دوں گا جے تو شیعاں تے وہابیاں دا جنازہ نہیں نا پڑھنا ہے تے جڑے خدا دے بال پڑھاون میں انہاں دا جنازہ نہیں پڑھ سکدا تے نہ انہاں نوں مسلمان سمجھ سکدا او کو سمجھ لگی ہے اے چٹا رنگا کفری مت سمجھے میں رب اگے مسمسی شکل وکھا کے چھٹ جاگا نبی دی شفاعت فرماگا کوئی کلو ملا تیری قبر اتنی تن چھڑا سکدا کوئی دلا پیر نہیں چھڑا سکدا کوئی سور حاکم نہیں چھڑا سکدا اتھے کم اوڑائی حق محمد عربی دے دین نے کم اوڑائی ماں اور کوئی شکل نہیں اے شان فاروق اعظم دی پھر میرا منہ بیان کرن والا ہوے ایک گل چ 100 گل کڈن والا تے تمام مڑ سویرے تک بیٹھ رواں تے میں دو ایک واقعہ اور چا سویر ہو جا تے میرے خیال دے میں جنہ ایک سنا لیا ان دے وچ کافی سبق آ گیا کہ نہیں پتہ لگ گیا بھی